اور ترتیباً پنځیش نمبر دے پچیس نمبر سورت نور پسې لگول شوی دے. رب سورت مخ کے سره یو دا چې مخ سورت کې اول وی دا سورت ما را لېږل ما فرض کړی دی. نو دې سورت کې آیت نمبر تیس کې د رسول الله ما شکایت دی، وقار رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، چې قرآن پہ پرد دے زکول ادې نه زګي، نو بیا به وای بیا به نبی اسلام بھی شکایت کی دیو جن اور پھسے راوڑا. دوے موجا یا مخی صورت کے ہوئی چھے دا صورت مارا لی گلے دے. نو دل تک یاد نور باون کے وئی چھے جاہدوں بھی جہادن کبیرہ، فلا تول کافرون منافقین و جاہدوں بھی جہادن کبیرہ. پدی قرآن بانے یعنی بحث کا جہاد بکے بھی قرآن بانے شیطان سر شیطان ملگور اور پھسرا. یا مکھ صورت کے وہ مبادیو و آداب د ملک د اصلاح د معاشرے اصلاح رفارا، ندی صورت وہ تو لپر د گمراہ راڑو چب دا مبادیو بانے عمل نہ کہیں دا گمراہ دے گمراہ دے گمراہ دے گمراہ دیوجنا اور پھسرا. یا بلا جا مکھ صورت کے آخر کیوں کہ اللہ ان اللہ معافی سماعت معافی آر ندل تو آیت نمبر دو کے داغے زیادہ تشریح کی سنگ دا اللہ دی ندا چ اللہ لو ملک ملک سماعت ار اللہ میں تخذ اللہ دن دے تفصیل کو دی اور پھر آڑا. یا بل ربط مکھ صورت کے احوال د منافقان بیان شو، ندی صورت کے احوال د مشرکان دی اور پھر آڑا. یا بل وجہ مخذور کے اصلاح دا عمل وا، ندی طور کے اصلاح دا عقیدی وا دیو جنور پسے اولا گوسو شو شپک شو. یا مخذور کے آخر کے اوصاف دا مومنان بیان شو، نو پدی صورت کے ام آخر کے اوصاف دا مومنان بیان وا دیو جنور پسے آخر کے انما المؤمنون الذین آمنوا بالله دیو جنور پسے راوڑا. نو زبردست امتیازات دو صورت صورت ممتاز ہے. فاغایت ہے کہ نبی اسلام پر شکایت کی پخبل امت پانے آیت نمبر تیس بلداشا نشتہ. دویم امتیاز صورت ممتاز ہے پدی چی دری در پدی کی لفظ تبارکا تبارک رضی ایک نمبر آیت کی تبارک رضی دویم نمبر لسم آیت کی دریم پہ اکاتھر نمبر یوش پہ تکے بلداشا نشتہ. بل امتیاز صورت ممتاز ہے پایت نمبر تین باندھے چپدی کی داولیا ڈیر دیا تھا جز ذکر کر تفصیل سرا ڈیر دان کنور شاہ اور دل تشنگ داشتم. بل امتیاز صورت ممتاز ہے پایت نمبر ستائیس باندھے کہ آیت نمبر وشتم باندھے چھ تفسیرا تسلیدہ کری ہر قسم اعتراض کی تو اللہ جواب در گئی خ جواب. بل امتیاز صورت ممتاز فائد نمبر پینتالیس بان پین سال بھی خان پائے کہ علم تلا رب کا کے پرما دزل دا شمبل دا نشتا. بل امتیاز صورت ممتاز فائد نمبر باون بانے چی جائے دھوم بھی جہاد کبیرہ. بل امتیاز صورت ممتاز پر نو ترپن بانی اچھی والد دی مرجعت بحرین حاد غزب عظم فراد و عظم الحجاج و جا بین اما بردھوں و حجر محجورا. بل امتیاز صورت ممتاز پر نو پانچ باندی چی دی مشرکان اگا شبہ اعتراض چې قاد و ساتر اولین اقتطبا فیتم لا علی بکر تمثیل بل دا شته نشته. بل امتیاز سو شو بداری دا مقصد صورت اثبات مقاصد اربع عالیہ غسلور ایمان اصول جگم دی توحید رسالت صداقت دا قرآن ایمان بالآخرہ اگر بیانی او تا دبر شبہاتو کئی دا مشرکانو تبارک الذی پا 1434 ہجری کې دا په نمبر رمضان مدا ویلو او 2013 کې مدا په 18 جولای ویلو او د جمعرات ورځ ما په خیر لسه سویم تاریخو اته به ختم کړو هر ورځ پکې شته خو چې روجی څه دغه بهرحال ښه تبارک الذی دا د برکت نه دی بیری کا برکا مانا صدا نو ابن قیم رحمت اللہ مانا کئی الاعتاو لگی تیس کا اندگو یہ حضر تیس لگو نی الاعتاو ونماو مال خیر ورکول او زیادتول خسر خیرنا یعنی چی معلوم الور کئی او زیادتی مولا او دکی انقیاد را دی دکی عجزی را دی او دی دا اللہ خط تابیر کی گلالا دا د برکات مال دی. ایو د استدراج ورکول او زیاتول خو بی د خیر نه یعنی هغه سړي کې تکبر پیدا کی غرور پیدا کی بچی بدماشان شي زناکار شي بے پردی شي خود بے پردی شي دغه مال د استدراج دی دا الله بیا تباه کوي دغه سړی په دې باندې ادا قرآن کې ځای پر راغلی که سورت اعراف کې راغلو رتبه سورت قلم کې هم راشي سنا تجر من خیر العالم و له من اکید متین نو برکات مانا کئی ابن قیم رحمت اللہ علیہ شمس الدین ابن قیم الجوزی یو ابن جوزی یو الجوزی آرے دارستے رے او ابن جوزی مخکنے رے دے دا اتمی صدا امام دے وقت شپاگمی صدا ہے ابن جوزی ہم ڈر لوئی عالم ادام ڈر لوئی رے دا شیخ الاسلام شاگرد ہے شمس الدین علامہ شمس الدین ابن جوزی ابن الجوزی نو اگا مانا کئی الاعطاء والنما مال خیر ورکول زیادو تا او دا آد بل چا لویل چکن تبارکا دبارکات لپدا نو یو دے پا مانا دے اسم پائل چی بارکات چونکے دا کې بل چاله دا کوپر دا دې بل چا ته خدای وي ایو دې په معنی دې مفعول برکت پکې چولې شوی نو دا جهاز له اسمانو کې الله برکت اچولې زبکه کې مک بی وقت مبارکتن باران کې الله مما مبارکتن نو په معنی دې په مفعول باندې بل ویل شي مخلوق دا خدای دې بل برکت شي خدای کوپر دې د دې وجه نه امام مدارک والا امام تفسیر مدارک والا امام نصفی رحمت اللہ اگر معنی کی پھر ربانی او یہ کلمت تعظیم دا برکت لفظ دا تعظیم کلمہ دا لا استعمل الا للہ دا بنشی ویلے کے دے بیر اللہ بل چالا چی تو بل چالا دا پلان کی پر برکت دا پلان کی اگر دار مطلبی چی پلان کی برکت تا چودا حکو پر دے اکدا چې اغل دې الله کوم برکات ورکړي غینې مال راکا یا غدي مال دین راکې دا به هم ناروا دا در کولم نشي نه دا الله خدانه کمی نشته ډایرکټ ول نه ورته غل برکات نه سره غواړي تبارک په دې باندې پوره صورت راغلي صورت ملک په ای اول دلایل دی بیا عقلی ادا ثابتې چې برکت ول الله چي او وجب ذکر کړه د جهنم چې جهنم یو لو کو نه نس او نو خل ما کو نه هاي چې من قران ور دل بیا بيان په کوي د برکات په مسله په شوم به جام نن نو تري هغه د برکات کې ان ختي ودا چې کوم زای کول راغسه جالم یا ته کوم نذیر شکر الله چې برکات په معنی په کړو نو قال بالا قد جاء نذیر او فكذبنا وقلنا ما ظلم من شيء انتم لا تكذبون نهم لثم نبرات کے سور ملک نو پورا سور پتی راغلے دے کہ برکت ہے اللہ چے تبارک الذی برکت اچ ان کے راغ ذات خیر اچ ان کے راغ ذات نہ فرقان چرا لے گلے دو فرق ان کے کتاب پخلون دائے دو برکت یو اثر دے کہ بو مخلوق بانی برکت کوچ در کتاب راو لے گے چشپا پی برکتی شوی دا میاش پی برکتی شوی دا امت پی برکتی شوی دے اغزمک پی برکتی شوی چی کمی بان نادل شو پا کمال آقا او چی پا کتاب کی کاغذ کل کشتا کاغذ برکتی شوی پا کم کپڑا چی ان غخت شا کپڑا برکتی شوی چی چاو تردان نزدی که برکتی بچی اولاد کے برکتی مال کے پی علم کے پی سیاد کے انشاءاللہ تعالی نتبارک اللہ دی خیر چونکر اغزات نزل فرقان چرا لے گلے فرقوں کے کتابوں میں داخل بات رکھے علا عبدی پخبل باندھا اچت صفت نبی اسلام عبدیت لگی تیز کا دگان لگی تیز کا پخبل باندھا یعنی عبدیت نبی اسلام اچت صفت ہے مکم سبحان الذی اسرا بعبدی پا مقام دا معراج کو تم عبد وئی مقام د مناظرے کے اموت عبدو ان کنتو فی ربی مما نزلنا علی عبدنا فاتو بی صورت من مثلی ندلتا موی تبارک اللذی خیر چون کرے او کلمت تشہد آئی کی ما اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدو ہو عبد مخی در رسول اول بے عبد منی کہ عبد و نمان رسالہ نسار دارک انکار دے اول عبد دے نبیاء رسول لے گورے انا جدا عبدیت رسطو کے او کہ دوئے کہ واشر محمد رسول و عبدو بیا پر کافر کی گئے اول بے عبد بنے اللہ نہ دے عبد دے او بیا غین عباد رسول لے خواہ دانوٹ کی دانتا نظر فرقان علی عبدی را لے گلے فرق ان کے کتاب پر میں داخل بات کی پخپل باندہ بانے سلی را لے گلے رہے دا نزلا دا فارا وجد کرده علت وی پا عربی که علت علت در علیگلو کتاب سره لیکون العالمین دیرا دی فارد ششی دا قرآن دا فارد مخلوقات یارون که پا دی با خلق کرده یا ارشی دا پیغمبر یارون که فارد مخلوقات پا دی با خلق کرده دا اللہ دا عذاب نا دا دنیا و دا آخر دا دوارو نزان قیسی میسی گوار نیچ نیچلی گی دا جماعت که با دا اللہ بل دا بل چا کتاب دا درو قیسی با شروع کردی اب آئی خلق کرده نذیرا الذی آدات او دلیل دا تبارک الذی دا دلیل وحی اول دعوی ذکر کی بیا نظر قرآن دا دلیل وحی شی الذی آدات لو ملک سماوات الارض یدی اللہ لا اختیار ذات و نظم کو دے ولم یتخذ ولدا او دا دلیل اقلی شی پا دعوی بانی خواه یا آغا ذات برکت شایی چی آغا لا اختیار رسمان زمکو دے ولم یتخذ ولدان انین ولی نائب ولم یو دے اتخاذ الولد مانا نائب یو دے تولید الولد ندانا چیز خدا نا پیدا دی خوائی دای نازولی دی لکت دیو سر دیو بنده نازولی دیر نازبین زیه یا لوی اند آغا ناغا سر آخوا دیتا نشکو دے لکن نازبینی کن ندائم داغا قیده دایو نازولی کن ولم يتخذ ولدا او نيدن ولا نائب ولم يكن له شريك في الملك انشتي الله لا دبر خوان پد بکا کے یرم ہو تو خدا نو ہو خدا دا اللہ نہ ولی دینو ہر کنا تو لگا ما نہ نو او من خو چے دا خلا منازل نہ نو او چے اللہ ولا برخ ور کرے نہ لو ما برخ نہ کرے نبی وئی یر دا خو اولیاء دی کنا نو خلق کل شی اللہ پیدا کری مخلوق دے نو دا فقط درو کا تقدیر دا بر چې الله پکې کوم اندازم کړو پای کې اینه سو زیاتې کول چې فقط درو اندازه کړی مخلوقات لپاره اندازه کړو الله ول نه دی کلی مال نو بابا به ورکی الله ول بچی نه دی کړی بابا به ورکی الله ول سیات نه دی کړی ور به کولا فقط دا څو درو دی په وکړو یو دا چې اختیار د مان برکت به څنګه پوتو کوچی نو یره مون خو ته خدای نه خو مونږ چې دا دا اللہ نازولی نو لم یتخوال لهم نو بیاوی نو من خود نازولی من خود زیر دا اللہ نو خود ماو چه الله ولا برخه ورکړه نو لم یکل له شرک ممکن بیا ویننه دا خدای الله رغدی کنه ډیر خاص رغدیونه مخلوق دی بای چې مخلوقی هغه برکت نشه چوله افقد وبت الله ولکم اندازه مقرره نه زیات کی څوک نشي زیاتوله فقد درو تقدیر اندازه کړی دی مخلوق له اریا چاله پاندا تو کول باندې د جوان د دد رزق دد عمر دد اخرت کی جنتی کو دو دغه ددن عمل دا ارث الله لیکلی مخکنه د دنیا پیدا کې دوم 50 در کال مخکې قلم چې پیدا ویولی کا وی سوري کما وی چې څه شی وی دی سکیږي بیا چې ماشو نور په خېټه کې سلور مې شیدا حدیث صحیح ګور بخاری شریف نو الله پرخیز لولی که تلور شیدن ویش سولی که الله عمر ولی که الله تا دوری الله سکالی اشل کالی اتیا کالی پانزو سکالی او دویم ولولی که دادری دقا چه سور الله دخپل حکمت پا تقاضا وان چیال دیر پا اولی که چالا الله تا پاری جی چال دیر پا کار چالک پا کار ری بعد خلق جی دیر دقا لور که مستی که بیا اواز که شور ده اقوی دنانو تا اقا لگه نو ده مور پا خیطه که والا الله ته پته چې دلته ډېر مال ورکوم دی په خرابېږي نو الله غله کم ورکوي نو که کمې درکړم په دې شکر باته کېدی چې ته کافر شوې په دې په ډېر مال باندې نور ته ظلمونه دي کړې او چاله الله ته پته چې که لږ ورکوم دی خرابېږي دی او نو هغه له ډېر ورکوي د الله پر چې پوهېږي دار عمر هم الله چاله لږ ورکوي چې ډېر نه څوک ل زیاتول نه کمولی شي د ده اعمال هم الله ولیکي چې دی به څه کوي الله ته پته چې ابوجهل به کفر کوي په خپل اختیار دان چه اللہ تی بیسا تقدیر کی دکلے ابو جال کافر او بکر صدیق او بکر صدیق دکلے نا اللہ تبا چه او بکر صدیق پا خپل اختیار بان ما بار اختیار رکری پا خپل اختیار بان دا پیغمبر انسان مل کرتی آپ کے خکلا کا اگلی اغولی کل او بجال چه کم دا یا اللہ تپا دا قدبا شیبا دا بیمانان چی دے با دا نبی اسلام خلاب کئی انو اللہ پاک اگلی اغولی کل تقدیر دارے او بیا والا جانت یا دوزن خواه چې دی به د خپل عمل په دوه جنت په تقدیر باندې دی ګوره ښه هغه به دی کوي کوم چې تقدیر کې لیک دی نو په هغه حساب به سره بیا د هغه تقدیر په هغه لیکلو باندې نه کوي بلکې چې کوم عمل کړی دی هغه ولې په دې اوبو باندې دغه ناست دی فرق دی هغه هغه لیکلي هغه عملنامه باندې به سره حساب کوي ښه په تقدیر نه کوي والا د دې وجه پیغمبران خو را لېږي دې فرض یا د بانه ختمېږي مخکې نه الله ته خو معلوم ده بېمانه ابو جهل خو بیا ودا بانا کول چې الله ته پیغمبر را لېږل کنه نو دا ولا هغه بانی ختم کړي الله ته هر څه پات معلوم دي د مور د خېټه نه معلوم دي ته فقط درو تقدیره اندازه کړې دي مخلوق له په اندازه کول باندې او ته او زجر مشرکانو ته اونې زه د مشرکانو به د الله نه مددګاران مخه وته ولد وي کله ته الیها وي کله وته اسنام کله بل سا لا خلقون شیئا نا رد پی کئی خان چه تو دا علیہ دی کنا لیسا شی پیدا لا خلقون شیئا وو نون سر جمع راوری دا اقل مند سی غلا دا انسانانو کبوتان مراوی لا خلق دا پکارو لا خلقون شیئا نا نشی پیدا کولا ایشی یو مجھ نشی پیدا کولا که مخی صورتون که تیر شو صورت حج کے آدم رتیر ترکی در یا یونا ضربا مطلون پس تمولا این ازین تا دونه من دون لا اخلقونش لا اخلقونش ضربا ولو اجتماولا و اسلوبو ضربا وشن لا تنقضو من ضربات تارو المطلوب سی شن نشی پیدا کولی مش نا ماش نشی پیدا کولی یا لوتا یو کان نشی پیدا کولی لا اخلقونشانا سنگا لی حدی چه خالق نده و لی حد پار خالقیت لازم دکنه لا يخلقون ايه نش پیدا کول شي وهم يخلقون هم نوئی بوت نوئی او دا اولیا دا دای چی وتا دا اولیا صفات ورکړي دغه پیدا کړی شي مخلوق دی نو چې مخلوقی انا غيلاهي ولا يملكون لانفسهم ضرنا لام ادلتا واو نو ترجمه واقدار ني داوليا چه دای په خیر کوم اولیا کولاد ده کوزاد کومونات ده کبل ده یا اوس کوم چا نیولی د پاره د خپل دانو د تقریب در کولو انا پادی راتور پیغمبران ځان تقریب در کول شي نو بیا به څنګه در کی نو چې ځان نه در کولې نو تا نه به څنګه در کی ولا املکون موتنا او اقدار نی داولیا د مرګ د په کول د مرګ پر اغله ځان بچ کړی ده چا بیا لیکري د بل نه مرګ د په کول شاو ته مطلب چې ځان نه د په کول شي نو بیمانی ہو کئی کنا اردو کی لکھی ہو ترجمے کے والا ہم لوگ کو نہ موت آنا دیوباندیا ترجمے آخر ماں نہ دیوباندیا ترجمہ کیجیے وہ اقدار نہیں بل پار دا مر دفکو انزان نہ دفکو شاہ بس والا خان نہ بل جوان سے آتو انزان سے آتو رشی آنا تو پورتا کول نہ قبر نہ نور رہا نہ دان پور شاہ بس نر سڑے لو لے شیخ خان دی والا ہم لوگ کو نہ موت آنا ابوتان یا دا بوتان دا بوتان یو نو سره جام د بوت بوت د پاره دی او هم زمیر د بوتی و هم یخلقون لا اذا انفسهم لا یملکون و نو سره موتن ا د قبر د بوت پاتی ولا نشورن ا د قبر د پورته کېدو دارنګ ضرورت نه حل کې تاسو دوتې د ګور چې یاد شه دا سار سار کې د مال شو کې جو لکه ما د ما دی و ما ته خلق الله نه راغله والذين يدعون من دون الله اقرن شرمت کیدا مشرکان دا مطلب ډیر سخت ذکر کوي شرک په دعا والا اقرن شرمت کوي مشرکان به دله لا خلقون شيان نشي پیدا کول ايش نه مش نه ماش نه لرګي نه غټه نه اونه نه توت نه وډ بل څه وهم يخلقون هدي پیدا کړی امواتون مردي مړه دا نه مرګ نه د پکړه غیر اخیان جواندی نه دي وما شعرون او دین پویږي کلا پور ځان نه خبر نه تا نه بس خبر شي نو څوک اجه تراله الہ کوم الہ واحد فی تفریقا اجه تروا تاسو دروایا کیو چې الله فلنګ مې بل اخره اخره چې ایمان لري په قلوب منکر ورته د انکار کوم کی متک دا مسج نه دا څوک دی دا قیامت منکر نه مسلمان دی دا او مستغفرون دی ځان غټ غنو دی الله کتاب نه دارنګ سورت عراف ګور آیت نمبر 194 95 نوٹ کا بس کچھ یاد ہی منگوڑوں پنجیب کے پاکڑ بک ہونے کے بعد نکلوں گڑوں گیو خدا یاد نہیں باندھا تھا اس کو منگتا الحمد للہ ٹول یاد ہے آج نمبر 194 یا اصل سلور نوی شپا کم دو سوا اپیز کم دو سوا ان تدہون من دون اللہ آکران تاثر احمد کوئی بھی ڈال لانا اے بہادن بالکل بند یاد دی بوتان اسلام ویل بوتان دی عباد مولا وای بوتان دی نو امثال و تبوت استا پشان بوتان دی نو تبوت پس امام تھی کی مولا تھے فدعو هم دا هن نه دی نو مدد کوي دی لرا فل استجیبو لکم نو قبل تیار دی کی استا سو که چری تاسو ری سین په خپل دا وخت جاو دا اولیا دی دل الله اختیار کړی الہم الہن نو وای هم آددی اولیاء پر خپل چرات لګی پر خپل عمر سره ختم شې د قبول وړ د قبر خپل هونه تل هم له اې دین یو تجو نه بیا یادې لاسو چې نول کې په لاس ختم شې بلم بولې ځان هونه لم بولې هم له اون یو سر نه بیا یادې سترګې چې دل کې په ایوانې سترګې خو له باندې کړي په مرګ په ستدي ویني سترګې چې مړ شې د سترګې باندې کې د کله کې پاتې بیا کولا بیا نه باندې کې هغه سترګې پټې په ستدي انسان پسترگی نی ام لو آدانو یادی غگو نی چوری دل که غگو کشتے نیشتے نو قلی دو شرکا کم وار احمد کشتے ایسران ستاسو چیتا والا برخ ذکر اللہ سلم نی ولی دا سو ما کی دونی بیاد ما تدبیر کرد مارگا ولا تنظرون پانت پارا تنظرون نی دیا سکے نو مالا مولاد مارا کوئی دا ما پی مڑکا و بابا دے مڑکا دا ما دے مڑکی وقال اس کل دا او کہ اوے کنا ندی بتا تہ ہار چھی مشرکان او زجر مشرکان تہ خا پین کار دا قران وے دا دے زان نوئی وقال کفرو او یا کان چن کار کر مثلی د تبارکنا ان ها دا نے دا بیان مگر درو ابترا او جوڑ کر زان او دی پیغمبر تہ کتا تہ تو خپکی گے نہ دا قران نہ دا بیان مگر درو ابتراو جوړ کړی محمد سلام د ځان نه تا د پنچرو خبرې دا ګلبارو خبرې وعن والے قومنا اخرون امدار کړی د تر پدی باندې قوم بل دا چا خېلی دي نبی اسلام بارک به یو لوارو هغه عیسایو نبی غجر سره بیا مسلمان شو نبی اسلام بس نه اسمان دی دا غنه زکه مونږ ته وای فقط جواب خام فقط جاو یقین راتلو کوي په ظلم نه په ظلم سره په دروغو یو ډاډ ورکم وقالو بل اعتراض سلورم یو اعتراض ان لا ابکم بیا ابتراه بیا وی ان علیکم اخر دریا شو ان یو جواب ورک فقط جاو ظلم و دورا او سلورم اعتراض وقالو وایده ساتور اولینا دا کسی رو پکوانو دی ایک تتبہا لکلی دی محمد سلام وحی تملا نو دا لستیشی پا دبان سباو بیگا بلی و تخیی منگ تیوائی او دویم جواب قل اندل هو اللذی علم سرفی سماوات الارض وارا لگل دا قرآن آغا دا چی پی پویده پا پتو دسمانو دزمکو انسانان دا دی پتشتے دا دسمانو خبر کئی دزمکو دن خبر کئی دا دا اللہ خبر دا چی خبر نی خواه اینو کان غفور رحیم ترغیب توبه تقین دا اللہ دی بخونو کم ایروان اصوب تو بابا تا بدبخت زد مکم او بل وقالو ویدی دا بل اعتراض ویدی مالی حاضر رسول سشیدی پیغمبر لا چی خوری خوری روڑای پیغمبر دی روڑای سنگ خوری لیو بیاد در روگوی دا پی بل اعتراض سالو پی پواشن ویمشی اتر که دیر ارائی اعتراضون پا امک پا قرآن بانیو اب توحید بانو دیر ان اعتراضون پا رساله شدار رنبی اعتراض پا رسول بان پا رساله بانو اوائی دی ماری حاضر رسول سیدی پیغمبر علیہ السلام لان چی خوری روڑای ویمشی دیم اعتراض ویمشی پی رسواق اگر دی بازار انو که بازار که گردی دل مشی پی رسواق ضرورت جایز دا آتی بازار حدیث کرا دی شر بقائی پھر ارد اسواقها بدترین ازمکا بدترین میں ٹوٹے ازمکی چکن اگر بازاروں دی وخر بقائے مساجدها بہترین دن جماعتوں کو شرک پکی نکی عبیدات پکی نکی ندی وجنہ بازار تا چیزی ضرورت لطلے شی یا دکاندار بہت دی اور سے چکر لبازاروں تمہار دی شر بقائے وطرین یعنی بدترین ازمک دنیا کے بازاروں نے کہا کہ دروغ ویلے کی بل بھائی کہ نرخ دی گرد وڑ گری نور ټګی په کې راکې کم او زیات تلول په تلول په کې وي نو د ګناه دا تل ناروا دي نو نبی اسلام په بازار ته وته کله سوداګر بیا غستې سوداګر نبی اسلام کړی دا ویم شي په اسواق ګرځي په بازار نو کې اسواق د یو سوق سوق کوئی بازار تھا لو لو اندر مرګ بول درې متر ول نادل نشي دی په مرسان ته پرخت پرخت راشم ته دی موږ ومنو نو په کون ماو نذیرا دشي دا پر خدای سره روان کوم کې دا سلورم او القائل دا دغم درمو او القافر الیه کاندون یا درا اور دې یو خدان دې مالدار شي کاندا کنه دا سو سلور شو په کون ما خا او تكون له جنتون یا شي پر یو باغ یا کور منه چې خوراکي دا غینه وقال بل جواب وس او ای ظالمان انت تبعون ظالمان دي دا تاسو روان نه مگر سړی لیونی په دې داش په کوم تر مسخور جادو په شه لیونی شو اون دور وګور اکثر د بیان تعالی بد بد مثال فزولو بل فزول دا فزلا فزلو شو دا شپ دا شت له فزلو فزولو نو ګمرا شو په لاس ته اون سبیلا تو ان له سیلارې تبارک الذی او بیا دا ورته په تبارک تھا تبارک الذی برکت چونکہ آزاد ان شاء کچر اغاڑی او غرد تعالی غرم من ذالکہ دا دیشی اندازی چکم ذکر کرو جناتین باغونا چی بائی کی بعد لاندے اونا اینا والی او غرد تعالی مانا ہے خو تعالی اللہ دلتا دا قرآن یا سے دا قرآن اجر دنیا کی نا برابری دیخوا دا قرآن دی یو آیت اجر دا طول دنیا نا ناسمان نظمکا یا دازان سا نوٹ کنی خوا دا قرآن دی یو آیت اجر دا ټول دنیا کور کې دا برابر نه د دې وجه قرآن ولا الله بس گزاره حال ورکي که مزدوري شو بیا ټول دنیا به یو قرآن ولا ورکي اسمان از بکي خدا د دې اجر د پوره کې غم کم دی په قرآن باندې دا یو مولوی سره چې په پیزور په مخ خرته په لاسیم خر په یو نوړه ډوړه مخ خرته دا کاته پته لګې دلی چې د جنتی شین راته چې تی واچي یا به ورګي مونږ ته پته نه لګیږي مونږ خو لګیاو چې اخرت ځان لو ګټو په دی باندې نو چې کله پته ولګي ان شاء الله نو بیا مونږ هم اردان را به خرڅو چې مونږ ته پته نه دی مو په یو عرب روپای باندې یو به خرڅ نه کوچ راګم و رخصه مړه رخصه ولې هم خرڅو بل کدو به سا بلکې دې دروژن کړه دروژنتیا وکړه په قیامت باندې هتیار کړې مونږ لپاره راچا چې تقدیم وکړو قیامت باندې صحیح نه صحیح سوادېدل اذا راتم کله چې وین دا اور دی راعت کې دا ضمیر راجع کړی دغه ته دې اور ځکه اور مؤنث دی او هم دی کله چې وین دا اور دی من مکان باید د ځای لرې نه سمیو واور دې لها دې اور لا تغیر غصه په دې باندې و ظفیر اوهنیدل غصه به ځکه چې د الله دین خلاف کو د توحید نو د الله دشمنان د ورند د مخلوقم دشمنان شو و د پیرن اهنه هنیګ بوترکه اڅ چړم وی هغه هنیګي دا جهنم خوراک نه وته هنیګ کوي و دل او دار کو منها او کر چې اور شو دې جهنم نامه کان دای کنه د زای تنگ تا مقرنین تردی شوی زنجرونه کې لکه سپو دعو نالک سبورا چقه بکی پا دقا دایکی سبورا دا حلق های منگ تباکی اللہ منگا مرکی اللہ مرکا منگا حلقی آیا پرکتی با لا تطولیو ما سبورا واحدا موحینن را دی چقه یاو ودو سبورا کسی را اچقه وی دیر دیر جوان مر دلنشتی قل اذالک خیرون و آدا حالتا غره دی یو قرآن مخالفات کرو ام جنت القل اللتی یا جنت دا میشگره آقا چی واده کوری چی محید منطبیس سونه سره قانت لهم جزا و مسویره ده دا جنت ده محیدین منطبیس سونه دفاره جزا بدلا و مسویره وارتدل زاد وارتدل دیده بی پده که آقا چی دیگه واری همیشه بی پده که دا خبره پرفستا باندې واده مسئوله واده غوخته شوی پیغمبران دا غوخته پیغمبران جنت غوخته دنیا نه غوخته خام دا پیغمبر وارث تمام دنیا نه غواړي ته به جنت غواړي په قران باندې او شو شه به اذن ته دنیا ور پیغمبران دنیا نه دا غوخته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوخته د اوه د غرب ور ټول د سترو کړو د مکی غرونه ور سر کړو سترو کړو دا روایت کراغلی او پیغمبران څه غواړي اخرت په قران باندې غواړي اخرت غواړي دنیا په ماخلا اوس یو ما یو شوما یاد کا اور چې پورته بگی دی دا ټول الله هغه ته دې عبادت کو بيد الله نه هغه اولیاء نه کان نو بو ی الله ان اولیاء او ته انتم درته می وادي اتا گمراه کړو زم ما بندگان هاولا چې دا تاو ته جما رحمت کا تاو ته دوه مشکور کښان زو داتا ایمه امون دو الله سبیل یا دی خطا ده روایت کرا دی چې دا اوید اولیاء دینه به خلیبه ته ویګ بیا دی خو پرې دا اولیاء خو پرې دا عیسی علیه السلام ته چې وایي انت قلت للناس اتخذوني هم الهنا من دون الله وایي چې دا وایي نو یقبا به جړق اړه چولېږي او خلیبه پرې راشي په عیسی علیه السلام ځکه دا خبره ډېره خطرناک لګي اوس یو سړی شاګرد دی هغه ته وایي دلته دا خبره کړه نو چې هغه ادبنا شاګرد په هغه باندې اړه چولېږي یار نه چېرته خو استاد په نظر کې ډېر خراب ده هغه باندې به د یر نړه چولګي په عیسی په دی باندې مړه چولګي دا د چې دشمنان به شي کنه د دې د لاس هغې نه به تا ته ویلو ډېر په سخته لهجه کې ویل تا ته حالانکه الله ته پته ده خو دا د ملامت کول لپاره د مشرکان چې مشرک تا ته د پیغمبر د ولي خو ته ویل نو خنځیره بیا مخکې تېر شو ومن یقل منکم چا چې ویل داسان چې انی الهنه فذلک نجزی جهنم سورت انبیاء کے 28 نمبر آیا تو غالباً کم ہو کو نہ تیس ہو آل تم دے کو چاوی چیز آل الہ ما ان جہنم تا بے علماء اللہ وی آیت نت وما یقل منم ان الہ من دون فدرک نجی جانم قدرک نجی ظالمین دارن سوتے آل عمران کو دیتا لگا خیر سار سار کے بمانگا ودم شو کیو نو په مده مده یو شي خوان په موانو بیا به تی شروع ستو 79 نمبر 79 ما کال بشرین نی جرد پر دیو بندا چې ورکړی د تعالی کتاب ور حکم او پیغمبري او حکم تاخه د پیسه لري او نبوه پیغمبري بیا وای دی یعنی ولی لا پیغمبر لا یو عالم لا ندی پکار چې دی وای څه معقول لنه بیا وای دی خلکو ته کونو عباد لی من دون الله شی بندگی ما بیر ما را مات کوئی ما ته چې کوئی ما ته سر کته کوئی ولیکن وای دا اولیاء علماء پیغمبران شیطان ربانین د خلکو اصلاح کون کی شاگردان ته د خلکو اصلاح کون کی په قران او په سنت باندې د عقیده د عمل بما کوندو په سودا ته علمو چې تا زده مو کو قران په سودا چې تاسو لوی قران ولا امركم او حکم نه کوي دا اولیاء انبیاء پیغمبران تاسو ته انت ته ملائکه چېونه ملائکه او پیغمبران ارباب خدایان په سیوه د خدای ته مشکل کشا داتا آیا حکم به کوي تاسو بل کوپر کوپر کوپر ته وي چې اولیاء ته د غوث الادم دا ته گنج بخش وای دا د کوپر خبري او حکم به کوي تاسو پیغمبران په کوپر باندې په داغه نشي تاسو مسلمانان دا د دینه به وار به خدای په اولیاء نه چې خدا اوس وکو ویو نه شوما یاد کړی چې پورته به کړي الله واغ چې دی بات کوي بیر الله نه نو به الله ان ته مت لرته وا دي اتا د ګم راکړو زما باندې ګان تا ته مارا بات کا یا بابا را مات کا یا سجدو کا خبر تا هاو لا چې د ام هند ولو سبیل یا دې خطا د لار په خپل قال و اولیاء سبحانك پاکد تعالی الله ما کان هم بغیر نه دې مناسب موږ لا چې ونې څنګه ستانه مین اولیاء ستانه به سیوا ستانه سو مددگار الله دم مددگار خو ته موږ ته ته محتاج نو موږ به څنګه ته چې موږ ستاسو مددگاران یا الله یا الله ولکه ما ته ته ما لګی ته پاید ورکړ دې ته په دنیا کې په شران دې ته کار ولو له کوم دې وګندارې بابا وکنو یا موږ وکنو خد الله تا بنولې و تا پریخو نو حتی ان ستو دې تر دې پورې چې پریخو د قران وی دی دروغ وی وی کار پی کی گی کنن وکانو قومن بورا او دی قوم تبا شیوی اللہ با دی مشرکان تاوی وقت کذبو کم پا دک درو جن کردی تاسو او مشرکانو دیخ پلو پیرانو بی ما پاوان پا تاودا تاسی وی اللہ تا جدا دا تا گنج بشت غسل ازم دی اگو درو جن کردی دروغ بی ما ندی بیری وان تاس تزدون سر بان تا توان نشی لره دا ارول دار دار زان ندیم دار ندی سوک دان در کولی نیخ پلر کولی یو من دار شد دویما پا دی کم که خطاب پیغمبران تا اولیاء تا خام اللہ پا اولیاء تا ایش پا قد کذبو کم یکن تکذیب کرو استادو تا تا خواتا ویلو چی یو اللہ عجت روان دین دید علماء استاد در تکذیب کرو چی دی تا تا اولیاء ویلی بما تستقو پا آغا چی تا تا تا تا ویلو یو اللہ عجت روان دین وما تستغيثون توان شيء لرتاسو دارول دا عذاب انا دیم دا مشرکان تبالله وما يظلم او چا چې شرک غستانه نو وتکو ته عذاب لوي وما ارسلنا دا دا مخ کې تر دا وم نمبر چې تیر شو کنه چې خوراک دې جواب کوي وما ارسلنا چې بازار کې دې جواب کوي وما ارسلنا قبلك من المرسلين نیر ویلار دی موږ مخکستان پیغمبران الا انهم لا يكونوا طعام مرغی چو خوراک خورلا به ډوړای ټول خورل و هم شو نه فل اسواق اگر دل په بازار سودا سره بیراړه بچولا یا به خرڅو سودا گریم کولا لکه دل نبی اسلام یو دغلا یو صحابی له دو روپای ورکړي یو ورته په دې باندې دوه ګډان راولا نغه دوه ګډانو په روپۍ روپۍ باندې نو بیا چې راځو یو کس باندې هغه یو په دوه روپۍ باندې خرڅ کړ یو ګډو ګراولا نو هغه په هغه باندې دوه ګډانو واغسته نو بیا یو ته نه خرڅ کړ یو په یو روپۍ باندې هغه روپۍ هم راړا هغه ګډو ګډو دوی ته نه دا څوک وی دا شان سره نبی سره دعا وکړه نو بادار صاحب کرامو ته دا ګر کړ او عمر فاروق دا عثمان رضی الله لوی ډیر لوی سودا کړو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ډیر لوی سودا کړو یو ځل عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ راغله نبی اسلام ول په کپړو باندې رنگین خوشبوئی ولیده لکه زعفرانو یو رنگین خوشبوئی هغه خدي لګی یو دا بوئی والا خوشبوئی د سړی لګی نو نبی رسول هغه ته داسې لکه اب ټوکی بم نبی صاحب بکول ملګر سره گپ لګو وی جی واده می کړ دې خا خا خا یو لیما دې کړو پسا نو یو ډوکی راو د کجورې دغه می ګټل د تجارت می فائدہ کړ نو دورا د دورا سره می ورک په دغه کې په مہر کې او می کړ وی ولیما دې کړو نه وی اولم ولو بشاتن ولیما کا اگر چې یو ګډه لال کا خو دې چې کله مکی ته لاړ مدینه ته نبی اسلام چې اثر دې رولی ولا جوړ کړ هغه دې صحابه خو ډېر عجیبه خلکو هغه ته وایي چې ما دوه خدي نو چې کومه دې کې خوښه به ته پرېږدم او هغه به تاسو نکاح کې دا مودود چې وایي که نه په دې باندې یهودي د یهودي صفاتو اثر راغلو ځکه وایي دی خدو دا دا یو واقع دا شان چې نور نه کړې هغه ویلي دي چرکه خدا زما دې خدو کې کومه خوښه بل درکم اکور به ترېم کوه نه نه نه تا ته خدای مبارک کړي دا دواړه خدای دي اکور دا مبارک دي امال چل رد پیږو خو دلون یا دا سوقین ما ته بازار وخه نور ته غم وکړو زر ته کول ځان له ګټه کول شم نو هغه دوره مالدار بیا چې نبی اسلام بیا کړی او دل وی چې مال لګوي کنه دوره سری راړه دوره سره چې بې انتها راړه نبی اسلام ورته سوره دی راوړه هغه وته یا رسول الله ای مال الله بی حساب قسم را کوي زه نیم خرچ ما سوره مال وی زه به دوه زه باید الله ته حساب کوم الله له بی حساب راوړي ما وی نه کړي من دي دوه دي لس من یې سوره چې ای دوره مالدار شو بیا تجارت خو به کو کان تجارت تجارت کې ټول نه بهترین شي په پیسو ګټو تجارت ته کله زما کو تجارت دی او کله نور شي ستیا نو کری ټول کې رذیل شي ذلیل شي اچھا چکړې ته پته لګي چې سړی سړی سړی تو بس نه سړی بیچاره ډم شاخیل وای اب افسر شو ابر ما غوسه ادب کی کوي د ام جد او د مخ کونه چې جدا کوي او د ډایرکټر دی نو ما وی په مخ باندې کوي وای څنګه ما خود لګانې کړم د ته ډیر دغه ما په مخ و سم مړ بده کی خو ته کندل خو ته وستا دا خنزیره نو ما خود لګان کړی دی نو خرو د لګان کړی نو رسوم نشي څنګه پښتون ته به سره کندل کی دا ته ټو کی خو نو اثر شه تجارت خو مونږ دا ذل شي چې مونږ تجارت ته غاړه نه دونو او د مونږ نه دغه کې محمد هم خدي اپریدیان خو اپریدیان غلط تجارت کوي اقتصاد اپریدیان خو نشته پکې خو ای لک تجارت دای ګړبړی سمګل مګل وګړي کوي او مومندا چې دی خري دی خط تجارت کوي صحیح اری کیدتن غلط دی اکثر خو لکه نور اجونم کوي اذکار نو تیوباتی مار مخجاتی افغانان به دینم تیز دی افغانان دې سي ګم دی غبا جوړیان دي اول به په قران باندې کړه اپریدیان را دی ته وار خطا کا په قران تجارت خراب کا په دای باندې مومند را مومند به اپریدیان خراب کا مومند په پاجا افغانان را مهاجر نو د مومندانو کار خراب کوم مومندان بیا ډیر مخ کې تل خو ډیر مخ کې شو نو چې با جوړیان ټول لې چا پور کړه با جوړان ټول مخ کې لاړه په تجارت کې با جوړه چې په غرد پاد کې نه غرد پاد نو چې دوه درې مېته د واته او بازار به جوړ شي اکشن کم کچ او ځاب کا آبادول غړ با جوړې ورکا نو دې بیا دې لکه دا غونډې ځان ته با جوړه مې راځي هغه کار هغه دا پورا دغه کې منډای کې اذن خلق ول چت نو رنګ لري بچو سو کاروبار شروع کړو هر دا چې وای پلان کېم خراب دی وای پلان دې غټو ځان چرته ګور لاندین سره تاسو مقابله وکړي چې کوم بر دي سره مقابله وکړي نو تاسو باندې ته ګوري پلان کې ما هغه دا وانه ما موږ د دلګان سره شمیرې خراته چې چا تور کړ نو څو ځل د تجارت کو نشي کوله بالکل نشي کوله د مونږ کې څه غلامي غونې کې ذهن دی مونږ په دې خوشاله یو بل چې د بل لا د بل ته صف لای د بل خدمت مونږ کول شو زه هم نشم کول تجارت مونږه کې څه څه چلې مزدور موږ پر ځای ښکول شو تجارت او دا مامن دي د دې روخيار دي د په سبا په بچو سبا کو نه بيد دي نو واز دي مولې سي نه د او اتم په وای سره چې لیکل می کل کول شي نو بیا چا تر خپل به دکان کروڑونو وای ابل سره نو کر کی دې د پاتې چل زد کی یو دو درې کال ترور کا داغه هغه په اور دهره ولا اغره په منډو کړی نو دې چې پوه شو د کرم بیا له په شپې توره کو دی یو کړو دوه مالدار خو بل کاروبار شروع کی نو دلته چې ستا بچې د غم دولې سا بچې شپړم پات بیا کاغذونه سره لاس کې ګرځي نو کری ګوري او دغه الک چې هغه بیا کرونو مالکی هغه بیا دا چې ستا دی بچو په لاس کې په بایو مغسته شي ولی هغه کار شروع کړی خو مونږ خو بچو ته دغه چل نه کوو نورې مونږ په بی سی اے کوو سی اے به ډی اے به کوو پی سی پې لګوو په ارام یا ولال چې سی هغه پې لګوو او بی سی اے ډی نه به بیا اخر کاغذونه به یې لاس کې نیولی ګرځي وه چپراسی بیا برتی شي یا کلرک به برتی شي ته کلرک برتی شوی که نه څو سبق دی نو سوره ته ورسې اخر کې سوله ګریډ که سطره کې سطره ته ورسې تا سره چې هغه وخت تجارت شروع کړه به کوم ځای کې اوسه او که نه چې پنځه کال دوی ستاسو تجارت شروع ستا ټول عمر نه به زیات ګرځي په دغه وخت کې اسه دي ګټلي هی سم نه بد خوړلي دي دغه یو کور دی به جوړ کړی که نه ادے پہ کم کم کم کو آ رہے ہیں کم کے کسٹم کیوں دے خود ہی نہیں دو تروخ دار دیو بخی اللہ دیو بخی پذیر لالا رنگ دے پپو دامن کنا قادر ایک لارام ماتے لالا تا اگر اس کمان خدا تا ماتے لک پیسے ماتے وی زاخلم کسام پا خدا ہے خدا دا سڑی بچے رانا ما سنگا ویچ مال پیسے رانا نا نا نا نا ودام چی دادا پیسے دا بروست پولیس ادرو لی کم آواز مارا وی کدا سو سڑی بچے رانا گے چې پیسې را وړه تختي نو بیا به دوا اخلم چې ما ته ګورم دا دی مال راکوي وی زه نه شم کولی وی دا هر چا کار نه دی هغه هم لوی افسر په کسټم کې ما دغه یو کور یې پکې په پوکو مکو باندې جوړ کړو نور زامن وعده کړې زامن تکړو پای باندې سبقونه ښه ویلي وو او نور ژوند ډېر زیات ساده تېر کړو ډېر ښه سړی په انتها پیسې نه وي اخیستې دا د اخر واره دی هر څوک نشي کول او دغه څه پیسې د ده بچي د نیکان صالحان دي دغه بچي هغه پسې رشوت نه دغه بچي خطا کړی دي څو پکې ډاکټران دوه یو پکې څو انجران پکې څو دي او نور یو بل په کسټم کښې څو لوی افسر دی هغه به هم ریټایر شوی نه یم که نه یو په پوچ کښې کرنل ریټایر شوی یا بچي بیا ولې هغه حلال کړي وو حرام نه و کړي نو بچي خو بیا هم یا تر اوسه هغه ټول چې یو ځای کې نو چې د هغه لس کاله سړی تجارت کې دا ټول د ټول چې سوره ګټلي د هغې د هغه په نیمه باندې شي خیلی تجارت ډېر زیات ښه شی دی پیغمبران به تجارت کو صحابه به کو نو د هغوی دا اعتراض کوي دی په بازار کې ګرځي تجارت کوي نو جواب کوي عمر تل نه قبله کمی کوشش دا وکړي په خپلو بچو باندې ډېر تعلیم مه کوي اجت نشته وته دغه لسم دولسم پې وایه او بیا یې د لسم سره چې سکول نه رادي قرآن له دیم رادي او دې سره یو کس یو دکاندار ته یو هلکه وای دی به تا سره ټیوشن والا مه کوو ټیوشن اډسټیشن دی ټیوشن به پیسې مه لګو یو دکاندار رې وای دی به دوه ګنډې تا سره په دکان کښې ناست یې زما یو نسی دی نو هغه هم څه دغه کړی دی دا مو دفتر څه شی ویلی انجینیر ویل آی ټي انجینیرنګ ویلی نو هغه بله راغله ما ته بکه باجانه زه چا سره دا ما چا سره خبر وکړم اوس چې هغه له زیو که نه دي ما ته هغه ته مې مالکه دی ما ته وی استاد وي وایي داسې نه کار وایي دل به کاروبار شروع کړي که دله ډېرو کاروبار ته وکړم دی نه شي کولی او که لږ وکړم وایي دل دله په کار ما سره د یو میاشت به کېږي چې زه ورته چل وښیم د تجارت خپل ګورونه دي دا خو دا نه ته ویل د پیسو به کار شروع کړه هغه به ته پیسې به ته خرابې شي نو هغه څخه بیا ځي طارق څخه نو اوس نیم خار بیا هم تپوس نه کړي زیو که نه را نه ځي خو ته ورڅخه نو خپلو بچو باندې کاروبار زده کوي بس دا هنر هنر چې دی وایي دا دردیتوب دا هم هسې کار دردي څه شي ه که دردیتوب بیا دا کوي چې ځان د دوکان جوړ کړي په لس پنځلس یا شل کسان دردیان په کښېن بیا ټیک ده ټول نه بهتر دغه د سوداګري ده اخیستل خرڅول ټول نه ښه شی دا دی نوکري شی نه دی وما ارسلنا من قبلك من رسول من المرسلين نيلي قلم قام خستانا من پیغمبرانا الا انما غير غيشو خما خورلا بيدوڑا ہے اگر دل په بازارو کې فار تجارت وجالنا بعدما اگر دل موږ بادې دی بعد استاو د پار د بعد امتحان څوک مالدار سو غریب مالدار غریب په امتحان ته چې غریب سره امداد کوي کنه او غریب باندې امتحان چې دې ځان دله کوي او کرے دې خودداری ده کې دا و دارنګ یو سړی عالم دی په هغه باندې امتحان چې دې د عوامو له خیر رسوي کنه پیسو باندې به چلیږي ابل پر امیان باندې امتحان دی چې دې قران ته کینیو کنه ټول امتحان اتصبرون اتات خلقیږي کنه پر خپل علم باندې بیانې کنه او امیان ته کینی کنه وقال ربک بصیرا ادرف سالیدون کی ارتوینی وقال الذين لا يرجون لقاءنا بل ترى ويا كذا انت اكيد ان ساي دنگ پیش اي واي لو لا انظر علينا من الملائكه ولا رونا لغير شو بمغان فرخت يهودي نو مغ خپل رب بمومن خو فرخت دي راشي يا دم طرف خپل واي نو جواب تا گور خام لقد استكبروا في انفسهم يگه دي زان غټ کو په خو به ایمان دي خليت دي گور دا خبرستا تاله فرخت دي پليته مشرکه تا تو به خدای وای بینم به ایمانه لقد استكبروا في انفسهم خدای تر غټ یو غن ځان غټ هو خپل ځان استكبروا غټ یو غن ځان خپل نفسونو کې تکبر وک خپل ځان کې واته پختانه خلیته دی وګوره نو دا صح تر جایز دا خبره ته شي واته سرکشی په سرکشی لوی باندې یو مرون بل جواب کوي یو مرون ملائکه پر چې وینې ملائکه ته وای ملائکه درشي ولا بشرا ما دین للمجرمین نه به زیره د خوشاله په دار کې مجرمان لا بیا به ټینګ بشو او وای به دې حجر محجوره بندي وي د پرته په باندې دو حجر محجوره بندي وي د پرته په باندې دو باندې یا حجر وای به دې حجر بندي دې پرته نه لا وای محجوره بندي بندي دل نه بندي کی با اوس به سبق کې اوسه وقدمنا الى ما عملوا من عمل او قصبوكم اراده بوكم الى ما تا چې دې عمل کوي او نه کمل مز روجا د کاد حج چې اخیر غلط فجعلنا با عمل منصوره او وګرځو موږ دې عمل لا غبار نو سه شو وابل زم والا وابل زم والا په ورشه سورۃ ابراهیم 8 نمبر 18 هم دا تیر شو ګورې پکې اتلسم سورۃ ابراہیم الدے بل چند مثال بیان کرو مثل الذین کفروا بربهم صفت دا کسان چی انکار کرے پہ والد رخ پل بان مشرکان دی اعمال ہم صفت دا ما عملون دا دموز دا روجی دا دکار دا حجو کرم بان ان لکا ایری بی ایری اشتاد دا بی روخ دی پی آمین آسف چی تیز رش بدی بان سیلائے فغرض اوچا کی یعنی پا اوڑی کی لاغ دون اوغا واب دنو لاغ دون اوغا لاز ببار دن شدی مشرکان ومی مادان کسوی دی کلو که حجو که دکاتو که روجاو کمو دون کرسو پا فالاش پیسی و عمل باندی هر رو تو عمل به برباسی دار کو زلال باید داده ام داده گمرای لری دارنگ صورتی که پا گوری تاسو لگا اخیریاتونا آیت نمبر 104 الذين كانوا ذو الاسلام في الحیات الدنيا چروک شو اغمل دی په ژوند دنیا کې الله وعده دو و هم یحسبون دی گمان کوي چې نو مخت یحسبون ته دی گمان کوي دی خو کارو مزونه کوي او جونه کوي بریتا خو لري تر تندیم تور کړي اولای کدا کدا کبور بیا ترم چې انکار کو پاتون را خپل باندې توحید نه منلې قران نه دغه ولي قای په ملاقات د الله باندې په حبت اعمالم برباد شو اعمال دی لاړوالو ته فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا او بنا دودي لفرد قيامة ما تول دي فتول با ني دار كي جزام جهنم دا سزا دي چه جهنم دي بما قبر فرداش دي انكار كو دا الله دي والنا واتقو نبولي دي دما آياتونا ادما استاذي توكي قرآن والفرد توكي قولي تش قرآن والور دي كينا او دا بي چه قرآن كي دايات نشته دا سزا شوا نزل تمام وقدمنا الى ما عملوا اراده بكمغا قصد بكمغا الى ما اعطى عملوا دي كريدي اعمال من عمل يوم الهرم نو بگردو الى هبا منصورا غبار نو تشوه اصحاب الجنت جنتيان چي پدوار وان موحدين خير غرب مستقرن دو سيدونا واسن مقيلا ال خستبي د قيلولينا ويوم کدش د اوسیده مخدی لک سات مقیلا اگر لک سات خوب چی کئی مقیلا اگر بہتر دیں وی ما تشقق قسما آیات کارا چی او بچوی اسمان بالغمام بالغم مثل الغمام پشان دو وریدو و نز ونزل للملائكه راكود بيشي پرختي تنزيل پراكود دوسرا او الملك يوم الدين الحق للرحمن اختيارات باب دغر باني پرختياوي دو پارد مربان باشا ننو دا لا اختيارات دي او بدار اما سوك اوس خبت بيام سوك بچ کی کنا بيار سوك بچ کول نشي وقان يومنا الكافرين عصيرا عدد دارات دو عظام پومنکرون دو قرآن باني پومنکرون توحيد باني عصيرا سختا ویم آوزو ظالم یاد کر چی چک بلگی ظالم علی دے پخبل لاتون بانے وی با یا لیتنی ہائے ہائے اتخطو چی نیولی میں سر پیغمبر لا ہائے چی ما قرآن تنس ہائے چی پیغمبر فتر کو میرا غم خادی کرے یا ویلتا وی بی ہائے ہائے یا ہائے ہائے لیتنی کاش کے لم اتخذ نمی ونوی پلانے مولا دوست پلانے پیر دوست اگر لقد ظلنا ذكر يقين وارو مال الكتاب القران بعدان چراغ لما غرا تا د شپارو سوم پکار غرا د پنځ پیران دی لمدا او د اولیان و دی پیغام د عالمان و تبلیغ و د مولا برات پیر ورات و وقان شیطان الانسان خذولا او د شیطان د پار انسان شرم هغه مولا ته و شیطان وای اچ د ته وی چې دی لولم پکار دا دم شیطان دغه قران نه مونږ کوم کو شیطان نه کړه دا شیطان جنډو وکانه شیطان دی شیطان د پاره د انسان خذور شرمون کې شرمې دی قران دې پرخه ظالما وقال رسول او وی پیغمبر اسلام یا ربي وربما ان قوم اتخذوا القران مهجورا یقین زما دی قوم زما دی امت نیولو دا قران مهجورا پر خو دې نیولې او پر خو سم نه نیولې او منلې او امنت بالله وملائکته وکتبي لیکن پر خو دې عمل پې نه کو ز کوی ننو عمل وسوکی وای دا اوس هغه نو خبره دا فرض نه ظالم بچی وای دا فرض نه ده نه پس د کوم کی بار نه په مولا باندې فرض ده په مولا باندې د کر صرف نه فرض ده بچی خدا چا فرض کړی دا کتابونه موږ نو خبره هغه په فرض ده قران او په عمل فرض ده په تبلیغانو باندې قران نه ده فرض کمال خدا کوي الاګه موز پرنی چې فرض علیکم صلوات فرض علیکم سیا فرض ان الذی فرض علیکم القرآن علیک القرآن قرآن فرض دی هلان مکه تور کې سورۃ انزلنا وفرضنا مکه سورۃ نور کې سر کې قرآن فرض دی نو قرآن چې کب شي لپاره قرآن د موز د پرنی لپاره په موز باندې ات ویلی اقیم الصلاه زکات باندې او اتو زکات اتم سیام ویلی اتم الحج فرض نه دی ویلی د قران لپاره فرض ویلی ادا فرض نه شیطانان وزیر لپاره نه شیطانان جټان ته نو به پیغمبر اسلام ورب مغمولا چې قران ته سپک کتلو هغه امین ای باندې شکایت نبی اسلام کی وای پیغمبر اسلام ورب ما ان قوم اتخذوا قوم دی امت دی قوم نیولو دا قران پر خو دی نو تسلی خیر دی کستا دشمنان دی قرآن نخر کری کنا انا علاوی ار پیغمبر دو پرده دشمنانو و قدار که لکن گفته که استا دشمنان دکرن گردولیم که پرده را نبی دشمنان دا مجرمان نا دا نبی دشمن سوک دو دیده که قرآن نخلق بنی کهی دا پیغمبر دشمن و کفا برب که حادی و نصیرا کپیر خاص تارب لرخون که امدادی و قال لدن کپرو و یا قدام بیادر لولا نزل على القرآن جملة واحدة زجر بإنكار القرآن ولنادل نشر بمحمد السلام باني قرآن بيوضل باني دادة كتال لك لك لكنو الله وي كدار کا ار امرو كدار خبرم دارن چه لك للا لكم سر پارا لن سب تبی پوارا کا دیو پارا چه مضبوطون پر ریبان ستارو لك لك چه خوان پی واخر اردی مضبوط شی ورطلنا و ترتیلا ابیان کرم گزر پا بیانو لو باندی دارن صورت بنی اسرائیل 105 105 غوري اخري اتنا اخري مقام وبالحق انزلنا وبالحق نزل ادو پر حق دې زار علي کله موږ قرآن په اول باندې لوی محفوظ نام را کوس کا اسمان تا په اول په شپه کې وبالحق نزل ادو پر دې زار دخ را علي کله موږ دې لګ لګ د اسمان د الوه انزل انزل په اول را علي کله انزل لگ لگ را لگل دی که فرق دی خواستا و مارتلنا که اللہ مبشر و نذیران اونګ نه لګل ته مگر ډیرو کوم کې مونږ کړه ایورو کوم کې مونږ کړه او قران دا قران کریم چې فرق نه او جدا جدا کړم دیلا جدا جدا سورتونه جدا جدا آیاتونه رکوګانې ته فارې تقرا ولا الناس الا مکتن دې فار چول ولا قران په خلقو باندې الا مکتن پارام سره پارام پارام ونزلنا تنزيلا على رجل من غير فرالي قلوبان دي على رجل من غير فرالي قلوبان دي دلتا وي وقدار خبر ودارن لك لك رالي كما لنسا بي ربي فوادك دي فارش مضبوط ما پا دي قرآن بانستا پا قرآن دا مضبوطي كي خان پا فضل امان وانا مضبوطي كي پا بخاري شريف پا مسلم شريف وانا مضبوطي كي آران دا یاد كي دا دا پیغمبر خبری دی خود خدای دا خبر پشان چر تا دی الان که اغم دا اللہ خبری خوال پات خوال پیغمبر اسلام دی قرآن باید مضبوطی گی دیو جا جی قرآن سڑه وگنی اگر دا صحابه ولی زوره ولو تکرون کل چی اگر تش قرآن واسخا از زوره ولو چی دا نور کتابونو بیا شروع شو آدین سو شروع شو انو بیا اگر کم دور شو خلقم پا دیر مضبوطی گی بیا چانه ریگ نه قرآن والا خدای پیجنی سی یا دا خدای امداد شروع شو ورطلنا و ترتیلا بیان کړی موږ دی واضح واضح ترتیل صفت د معنی و دی په حقیقت د الفاظ د خو الفاظ الله صفت نه دی ګوره یعنی عربي خو د الفاظ الله را لېږلي دي په یو ژبه خو به را لېږه که د الله خو عربي خو د الله ژبه نه ده ژبې خو مخلوق دی که اردو ده که پښتو ده که پنجابي ده که هر یو ژبه دا خو الله پیدا کړې ټولې نو مخلوق خو د الله صفت نه شي کېدی نو قرآن قرآن اسم للنظم والمعنى جميعا متكلم وي قرآن نم ده ده الفاظ ده معنى دوارو خو پا حقیقت که ده معنى ده لکه قرآن کریم خو عربی خو ده اللہ جبن نکنا خو اللہ قرآن را لگه پا جبه خو را لگه ده نبی اسلام چون که جبه عربی وا نو پا روای که را لگه ده ولا تونا که اراته باندې کوي تا دا مشرکان په یو اعتراض د اعتراض نه تعبیر کړی په مثال مطلب چې دی به کوشش کوي چې یو داسې اعتراض وکړي چې دا لا مثال دی چې د دې جواب نشي کولی یو ډېر مضبوط اعتراض به جوړ کړي په خپل خیال باندې اراته نه کوي تا بې مثالی نه په یو مضبوط اعتراض سره په یو بې مثال اعتراض سره الا چې ناکم راتله خو تا موږ تا ته بالحق کې په جواب سره وسن تبصیره اپا قیستا تفسیر سرا دیدا که دی جواب دو شکا یہ ذکر کرو یو بالحق جواب باوشی اخسان تفسیر دا توشی لا جواب باشی بیا با آینده دا پار آغا باشی بیا با آینده دا پار داغا سرے چکم دی لیکن دی جواب دو شکا دی یو چی گرنده ذاتی دی ابل اضافی دی ذاتی الا بالحق الا جنگ بالحق او اضافی اخسان تفسیر دا چل به سروشی او کې دا جواب ورکې ته چې آینده به دې بیا جواب اعتراض نشي کول پتا ادا ګور دا بالکل تجربه شي خبره یو ځل پتا ټکراوي کې مشرک یابې دتی بیا دې خیال نشي راتله دا داتي کتاب دی ان شاء الله الذين يشكرون اقاتان چې جمع وګرځي شي په مخونو پورته وګرځي په مخونو باندې جهنم ته دا کتان شر مکان بدتر د درجې نه دي وضل سبیلا خطا دي صحیح لار نه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا

اگر دو موږ سره رور د هارون اسلام ما وینو وزیر دوی تر نه وزیر وای بوجتا وزیر تم وزیر د کوی د بادشاہ بوجته اوچتای یا د مخلوق نه بوجتای که بادشاہ سی غلط فیصله کوي دوی نه کنداست یو خود دې زمانو دران دي که بادشاہ تر سړی بچن وزیر رامیان وزیران رامیان دي که لکه په دې دنګ دې صبح کې دیو خسړی وزیران دي هغه هغه دوره بیکاره چې کم ځای کېدون هغه دا کې ګند جوړ کړی خلک به ښه شکایتونه کوي یعنی دی دی ته نه ګوري چې زمونږ مشر څه کوي موږ څه کوو هغه ځان قربانوي او دی تلي ګټې کوي پای باندې ټول اکه کار کوي چې هغه نور کو ځان له کور برابروي نو دې کې تنګېږي به نه وزیر نو یو خو دا وزیران زنګ زما دا بوج دی په مخلوق باندې بوج دی د دې تنخواګانې ځان له تنخواګان زیات کړي زموږ صوبې والو او دارنګې نوکرۍ په پیسو باندې ورکوي مکمل اعتراضونه پیسه ښه نو سړی مشر ښه دی خو دا وزیر نبی اسلام وایي چې په چا الله اراده د خیر وکړي نو وزیر والا ښه ورکوي نو د دی دا وزیران دا د هغه په نیت نیز باندې خو دوی خپل ځان وزیران کړی دغه خو جیل کړی دوی په خپله بندر بانډ کړی وزیران جوړ کړی او پیسې میسې اخیستې یو بل نه وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا اگر دول موږ تر دنا رود د هارون معاون فقل نذهب او موږ رخ بن او موږ اذا بال قوم لا شيء قوم هكذا تكذب بياتنا چې تکذيب کړو فاتون باندې پد نو لا فذهب وبلغ فكذب دا الفاظ شته دی لاړ ا بیان وکړه نو کدو بیا ته تقدیم نه ځان فدمر نام تدمیرا نو هلاک رنگ پالا کول باندې بل واقع نو هل اسلام چې هم تکلیف تیر کړی وقام نو هم او قوم نو هل اسلام لما کذب رسول کله چې تقدیم کړو پیغمبرانو دیو پیغمبر تقدیم مستلزم دی ټولو ته اگر ټول اصول یو دی اغرق نام نو غرق مکا یو جال نام لناس همه گردو اید پار دخال کو آیا تن دلیل چی بیا اگر باباگان خلاس نگو ود سوا یهود یو قو نصر و آتا نالی ظالمین آداب و نالی ما از ارکا منگ ده پار مشرکانو اخرت یا عذاب درناک او بل و آدم او بیان کهی تا آدیان او سمودیان او کیوالا چی خپل پیغمبران سرسور ظلم کرده و قرون بیان یا تبامی کده سوان او تبا میکرو آدیان و سمودیان او کوئی والا پیغمبر کوئی تا غردولو اگتی پیر پاس ورویشتی و قرون یا دا اصحاب رسنا مراد تو شیب اسلام کوم دی و قرون بیندار کار کسی را اپیرائی پمیندی کدی ری علاکن و کلن ضربنا لگو امثال اور چو بیان کرو مغیتا احکام یا نمونی دا تبایی دا پخوانو و کلن تبرنا تدبیرا او هر یو هلاکړ په هلاکولو سره ولقد اطاع القرض بل پیغمبر لوط علیه السلام په دکتر راغلي دا مشرکان الل قرض په کولو هغه باندې امتد چې باران وشو پیغمبر ما ترسو باران بد د کاڼو او بلم یې کون یارونه انی دی چې ویني دی لره بلکه نه ویني خو بلکې دی د لار جوړې شورا عقیده نه ساتي پورته کوي ځکه مني نه کني ویني خو خو دا قیامت نه منی نو ځکه قرآن تن راځي وادار اونکا زجر بن کار تا کله چې ویني تا نه نیسي تا مگر په ټوکو باندې وایي هذا الذي ادا غکت واسه الله رتوله چې را لېږل الله پیغمبر شي قرآن یو ځل وي تو ډېرې کې وس روان وه یو هندو سره بل ملګری وه د کیمبلپور نه راغلی و اندې دا هندو ورته وایي وایي زه چې ولیدم ورته وایي ویکړه ویکړه و ملوانا یہ ہے اگر اگر اگر بلا دار ہے انو چی خلق زیارتو نمانی کئی امورا مولیانو پیریانو پندران بس خبر کئی ایما وارم آتی ہے صدی ہوتا ہوئی ویر جیبا دا در آتا ہے دلتا در اختیاج سا دی کری کتی دوری کے دا تی مولا پیرا شے چی اگر مولیانو پندران خبر کئی پندران پندران خبر کئی ان ایما دی اگر دار ہے نشیق ایما آتی تول یو شان سے تاسو په درمسار کې بوتو دوه دی په مغورو کې بوتان جوړ کړی دي ټول یو بېمانه تاسو ټول نو وذا راو کا کل جیونی تا ننی نسی تا مگر ٹوک پٹوکا بان ٹوکی کئی ویگو داغا ملوار داغا ملارے داغا چی خود اولیہ نمانی احاد اللہ داغا اگا سڑے باتا اللہ رتولا تیرے لگے اللہ پیغمبر انکار دلہ ذلونا ناری تا یقین قریبو لے دے چی اڑول ہے منگر اخبار جت روانا منگ دے دا سی اڑولی خان دا جبا دا ساوز بی اڑولی خلاو لان صبرنا لیا کچر منگا نوے کلک شے پر اخبار جت روانا اوزو میں یہ منگ دا سی خبر اکڑی دے قرآن کے چی منگ دے سامڑا بات کا خوش شکر جی منگا پخبر مدیان وان کلک شو اشکر جی منگ باولیہ و کلک شو وصاو پی علمون زر چی پوہ وزی خینا یاونا العذاب کلچوی نیادا من ظلو سبیلا چوک خطا دلارے ارے تر من تخذ الہ واو اے تبینی آ تو چی نیول اخ پل آج ترواخ پل خواہش زجر بیشتر کا دادے چی سکی دار خواہش تابی دا خواہش پس روان دے حدیث کر آجی بتر پا علیہو کی پا علیہو باطلہو کی آگا اتباع دا ہوا دا اذا کہا چی ٹول سچ کئی کہ شرک کئی دا خواہش دا وجہ یہ رکی را غلچ کئی دیشی چی اللہ اختیار کری که سنت نو خلاف سواده کئی نو خواهش ده که غم کسا خلاف شریعت کار کئی نو خواهش تابیر بدترین شه خواهش ده اره تمام تغذ الهو اغادیس کرده الکیس من دا نفسهو و عمله لما بعد الموت و الفاجر یا والعاجر من تبها واها و تمنا اللہ عز و جل الکیس خیار آغا رے چی دانا نسو خپل نفس قابو کو او عمل لما بعد الموت او دا مر نبات چی کما جون را گی دا پار عمل دنیا لان دنیا وانو کونو گٹ را خان اول عاجد و عاجد یا فاجر منا یہ تبا جو خواہش تابیش پا تکری پیسی گٹی پا امامتا پیسی اخری پا دم پیسی اخری پا نکاح پیسی اخری ہر یو کار او وطمن ابیا تمنا جا جانا تو ہمزما صاحب دغه غبی بیکاره ده دغه خوښ تابع ده کله خدای تابع ولې په بیسی قران غسی ولې په امام ته پی ده خدای تابع خو نه ده خوښ تابع ده بدتری په الهاو کې اغه دغه ده د خوښ تابع داري اپان ته ته کونه له وکیلا اته وشه په دوا دي موار دې منې شي بچ کوله نبی تصر نبی اسلام نه کوي ام تحتبو اته ګومان کې انک تر مو یاس ماونه چې زیاد دی نوري قران یا پویږي نه استفام نه کار نه نه مني یاس مون مني یا پویږي یا اوري او یا پویږي نه نه اکثر نه لګ به پدې کې منو کی خام مونږ کار کو چې ډیر دی مني خو دې کې په ډیرو کې مونږ زو سم وام چې دوه کار نه پدې کې وز دوه کار نه دام ډیر دی او انهم الا کرام نه دی مگر پشان ډانګور دی بل هم ادول سبیلا بلکہ دی دی زیاد خطا دے لارے دے ڈانگرونا او بل دلیل علم ترہ الہ ربکا ایتنگو رب ستاتا کیا پا مدد بے لے علم ترہ مانا ایتنے پویا دا رویت قلبی نہ دیکھا ایتنے پویا چی رب ستا سرنگی اگت کرے دے سورے اگت دا نور دا خطونا مخ چکم سورے کنا چی نور نی نو تیارم نی او رامی بس ارث کو سره ویني دیو خو شپې د شپې غتیار جوړه یو د اذان نه بعد اذان تر نه تر نور خطو دی ته ذل وای اته نه ګوره اته نه پوا چې اله بخبل رب نه پوا پر رب چې رب ستا کې په مدد دی له سرنګ یوګت کړي د سوره وګت سوره د نور خطو مخ کې د سوره چې ولو شاء اگر خواه خواه در لاله جاله و ساکن خواه خواه گردول بده اولاد نور به نور آخی جوره سمه جالنا شمسا علیه دلیلا بیاو گورا گردول منگا نور پده بان دلیل چه نور راو خطا نو پتولش دا خصوره و دا دقیقت نو یعنی دیر شیان دی چه اللہ پاک اگر دا غیزت پی شپا که نوی نوروز بچا پی نوروز پا شپا پی جانده کرده دا اشپا پر سپینی پا تور بانه پی جانده کرده اسپین پا تور پا سپین بانه دا خدا پختری که خدا نوی سڑه بچا پی دا غیزت سڑه ده خو سڑی سڑه ده که دا غی متعداد ششته خدشته او خدا دا خدا ده که دا غی متعداد ششته این دی دنیا که یعنی یر شد چی پی جانده که پا دا غی پزد بانه پی جانده چی باشه وجعلنا الشمس دليلا تورف الاشياء بازدادها شیان په جنډې د پزت باندې تور پسپین په جنډې چې خدای په نر سړی باندې په جنډې شي وړو کې په لوی په جنډې شي وغیرہ وغیرہ نو دا سور په څو په جنډې شي په نور باندې د زویل او د پی فرق ابو عبیدہ دا جر ابو عبیدہ کړی دی یو خو ابو عبیدہ من جراح دی که نه او خو لوی مجاهد دی سوی سر بل ابو عبیدہ تب مفسر دی هغه وایي زویل هغه تور ته چې هغه د نور په شعانو باندې لر شي نو دغه د دې اذان نه بعد تر نور خو دې ته هم زویل ویل کېږي دا په نور لرې شي او دارنګې چې سهار کې نور راوغي نو اوږد سوری نو چې نور راوچتېږي سوری کمیږي نو لرې شي نو بیا پی یتپه ظلالو مخکې تېر شو تور نهل کې آد نور 48 کې ان چې کله بیا نور واوړي او پی هغه ته وایي چې په هغه باندې د نور شعانې نور لر کوي او سوری اوږدېږي پی یعنی چې سوری نور په کته دي نور دغه سوری اوږدېږي ورپسې نو ایته پی ویل کېږي دا هغه دغه تحقیق ته ده ثم جعلنا الشمس بیا وګوره ګردول موږ نور په دې باندې دلیل چې نور راوختو نو پته ولګېږي دا خو سوری و ثم قبضناو بیا کمو موږ دې سوری الینا ځان څخه قبضا یسیرا کمول لگ سور چرته لاړه بس الله چرته بوته نو یا الینا په خپلو کم باندې قبضا یسیرا کمول لگ لگ اوس بل دلیل وهو الذی دا لا ذات چې ګردول تا د بر شپه لباس انجامه او خوب راحت د بدن ثبت ویل کی په کټکول تا نو سړی چې ډیر دی ستړی او اوده شي نو هغه تکاوټ ته نه کټ شي ختم شي او مو ثبت ته د کوم بار باندې ای باندې د مایانو ښکار بند شو و نو ثباتا او خوب را د بدن کچره خوب نه ټول ولي ونی شو ځکه چې خوب نه کوي لیونه کیږي بنده وجالنا نار نشودا نشورا اگر دوه من غرو د پار د پورته کېدو او هو الذي بل لدا لا دا د ارثر یا چې لیک بعدونا بشرم بین هدې رحمتي زیره مکه د خپل مربان ته باران نه مخ یخ بعدون راشي وانزلنا من السماء ماء طهورا اور موږ د باران او په پاکون طهورا د باران او په طهورا دي پاکون پاک نه پاکون کی د دې وجنه علماء وایي چې د باران دا خټ دي کدا صاف کپړو لګي وي کپړې نه ګنده کی کدا دې نالا د نالا و تور وي نالا کې وبو لاري ادا خدا شاړه نه کوم وبرا شي سم ډیره د نالو وبو باندې نه پليتي خغه په لکه د باران خټ په کپړو لګي ته به موس کول شي خیر ده خام خالي نوخ يبل به بلته مېتا د پرچ تازه کوم په دې باران سره کله وچ کله چې نو هغه کې پسلونه وشي ګولونه وشي ونسخ یو او څه مونږ دا به مې ماده نه خلق نه انا چې پیدا کړی مونږه ډانګر وناسیه کثیرا انسان ډیر بیا ترغی قران ته ولقد ضربنا بینهم په دغه بیان کړی مونږه دا قران په منځ کې یا لیذکروا دې پر چې پندوالی عقیده سمې شي بابا اکثر الناس نو انکار کو زیات خلکو د قران نه الا کفورا مگر انکار غیر کفر نہ ولو شئنا تسل نبی اسلام تو بشارت عجیبا ولو شئنا کچردن خوخوه لبعثنا فی کلت قریت نذیرا خمخرا لگلے بے مپارے و کلک پیغمبر خستاد جا با کما شوا تبی واز راو لے گلے اللہ تگرانا چی پا مکہ کی زان لے پیغمبر و مدینہ کی زان لے توعب کی زان لے پا ریاض کی زان لے پی خور کی زان لے دا د الله احسان په نبی اسلام باندې چې داغه اجر زیات شي زوم کله ما به وي ماهره که د مولیان لاله توپي ور ما ته پته ولیده چې دا الله مونږ درجه راکوله کني الله ته څه ګران چې په هر جومات کې مولیا صاحب درس کولی خو دا د کم ګرانه خلک به مونږ له سل سره راتله بیا دا د کم ګرانه خلک راغلي زنانه او نارینه دا هغه درجه ده الله ته ګرانه خو نه وه خو پرېږدي د درجه زیاته شي کله داسې الله کوي نو که فرض کړه ستاسو تر مقابلې ډېرې دي نو دا تعالی لا درجی وجته خفه کړ خفه نشي وسم ولا تر کافر نو مانه د کافرانو کافر بر در باندې دبا غردي ابل تر شو ولا تر کافر منافقین دعد او پرې دی بدر دی ولا تل کافرین وجاهدهم دی به قران په بل کتاب راواله وجاهدهم به جهاد کا دی کافرانو تر په قران باندې جهادن کبیره یاد دار جهاد په پر مال جهاد نکی غانا په مشکار شریف نور کتاب جهاد د قران دی په دې کې چې کما برابر کړی دی الله پاک مشرکان منافقان ناکار مولیان د دوکی نشتا پتا نور کتابونو کی دا کتاب دی دا جهاد کبیر تا دا قرآن بیانوالتا دا لوی جهاد ولی پا دی طرح اول معاشرہ ٹھیک کی گی عقیدہ ٹھیک کی گی آمار ٹھیک کی نیچے عقیدہ ٹھیک نہیں بس مجاہدی اچھے معاشرہ ٹھیک نہیں بس آقا خلق بس جهادو کی چھے عمل ٹھیک نہیں غم خادی پا سنتو بانی بس جهاد اول شے قرآن کریم دے خلقو عقیدہ ٹھیک شے بیا ہے نواز جہاد کہے کہ برکت ہے چی مشرکان دا مشرک بس جہادی و جاہدون بی جہاد کو دے منکری ان سر بی پر قرآن باندے جہاد کبیر جہاد لوئے و هو اللذی دا اللہ آدات بل دلیل مرجل باہرین چروان کری دو در یابون ہا دا آزبون پرات دا یو دے خوک خالیس و ہا دا میں خون جائے دا یو دے مال گنتری ہوں و جالا بینا اگر دو اللہ پر میندے دوارو کی بردہان پردہ و حجر محجور بند بند شوے یا بلتاوڑی نا مرجل بحرین جلیل تقیان بین مبرح اللہ ابغیان رسط راضی پر صورت رحمان کے اوڑینا واللذی بل دلیل ادا اللہ ذاتش پیدا کرے من المائی بشرن دو بونا دو پلار دو مور دو بونا بشرن باندہ یادا چھ باندہ پر انسان کے جزو آدم چھ کمسا 75% اوبدی نور پر نور شیان دی پر قواہ کے اوتش اوبدی اپ په وینا کې وبدي ډوکو کې وبدي 80% وبدي دا نور دا غوخه مخه دا رګونه وګونه دي او دا لا ذاته چې پیدا کړی بنده ودوبونه او فجاره اونې ګرځول نه سبنه خاوند نه سب وسره نه خپل ور د خرګنه تاله دورشتي جوړ کیو نه سب دي چې پیدا سره ستاره شته شور شور شو څوک دې ترونه شو څوک دې ماماګان شو څوک دې تترزامن شو د ماما تام شو دا د پټکی خپل دی او سیران دوه مرشته بیا چا کر وادو کې ان هغه دې سخر دین پلار چو کې زمغه وخی دی خورونه شو ا د سخر خپل خورا هغه ست خپل شو دا په دې سره چټابرې وی خپل وادي وی او ګور په دې مسله کې وتا سره زیات چې کوم دې تبر و سر دنیا پا معاملہ کی ادری گی و مطلعہ کی سر نو ادری گی ہاں کبیا سوک دی وی نو بیا بس ادری گی مطلعہ سر نمانی دا تر دامن دا ماما دامن دا بسر ادری گی نا پا مطلعہ کی خلاف بدی کئی لیکن نبی اسلام نا خلاف نو لیکن کلی چی بیا آئی و تا مقابلہ گا ٹول چکم بنو آشم ٹول سا ادری دل نبی اسلام سر کانا آقا چکم خلاف با ادری دل از خرگانے پا حال کیا سر اولاری سرگانے ابن خالدون ذکر کری پا خپل کتاب کے دا خاریو خلق ولک بوزدلی دا خو یو خلق دے دا خار خلق یا دا کلو دا خلق یو خلق اول خو دا طول دا بابران اللہ دا بل بیا پختانه دی یو پختانه دی نو دا خار دا خلق ولی بوزدلی ذکر دی یو خدای که دا نسب نشته او نخپل ولې ارچاله ورکه ارچانه کوي دې ته نه ګوري چې دا څوک دې څوک نه ارچاله ورکول ورکول دا نیخه نسب ولا قتل فقر نسب صحیح نور کول پکار دي دمان له پدمان کو واده پکار نه نه له پنایا نو کې ترکانو ترکانو کې او یعنی جولاګان و جولاګان اوس که سره جولا ډیر مالدار شي مثلا هغه د خان لور کړه انجام به سي د خان لور به وتاي اوس پکای وي چه تو دو استاد قابل نو خود ما پلار غلطی کرده نو نشت پسکت پکایی بی اکبر که یو جو لاغن ده یا دو بنا ده غدی را خیسته ده او خان اکڑا نو اگه با سره ده بی خواقی گو بیاور ده غور کهی بلا یو گور ده تو خودم ده قابل نو یو بزا ده منگ ده سری یا سره با تایی ده ما مده غلط شو مگنی پده که یعنی پده کوب که چه پخپل نسل که پخپل برابر که واد وزد که دی که ده انسان عزت محفوظ کیگه لیکن هر چا عزت شه که نایی ده اغا خپل عزت ده که دم ده اغا خپل عزت ده که جولای ده خپل ده هر چا عزت شه نو پده ای که عزت محفوظ کیگه دیو جا هر چا لور کول نی پکارن چه هر چا نکول پکاری اپا پده سڑه کمزوره کیگی خپل قوم که سڑه ورکی پده سڑه مضبوطی گی هر چا نی ورکول پکارن نو اغا وای چه ده کلو خلق پده مضبوطی یو دای خپل ولای رشتي رشتہ داري او بل سعودي بل دا چې اغي په خپل ځان باندې د خپل دفاع کوي اته خود خود ته ما چو ټوپک چل زکړي اب به خور کې سړول ټوپک چل نور دي ته درنه جدي غوان کې راو یو خاره و انا هغه درنه جیبي ما سوتنو وی ټوپک وځره کاټو سوتري غټه ویرا ماته ورټو کې راو سکه وی جی چور آ گیا ہے ماں کم دے دوں کور کے راشا ڈس پہ کا یہ ماں تو بگو تو فینشم کو لگا نا تو پک دے یہ ماں تے دا واخر اور ڈس پہ کو زوم پہ یار بر بر لاڑ ماں یار اثرو دا ون شین یول ٹھیل تو چا پیرا یہ تے پختون ماں کدا تے بیا شرمے دا ماں اگ پما بانے اعتماد کر بر کر لا او کر دا یا تے پیو پی دس پگڑا دے جس او کو بس او تخت کھا یا کھا اور ڈس بیا نہیں شکولے دلته واړه دائم دلته لوش دائم او زما دا نصیب دی دی د کل د ژوند تیرو نه دی هلته دی دغه دور همیان دی سر دی وخت نشته رو نه ای خطو دا ارامی تو دا ای سوجری دا ارامی تو دغه دی کالی جون او یونیورسټی دی هغه مشران نه دی ته چل خی کنه او دنګ دا نصیب دی دغه د وخت تیرو نه دی دغه چې مورا خان لا الله وبخي اچ دی ریټایر ضرور ماته لا لا یہ گورا دل تک ما کشتے مردان کے دل تک کور جوڑ گا وہ نارا دا کڑے پلان کری دا برے نوی آقا دا مخارب دای تکلے برے رو رو ماتای مکو اکا مصیبت و تا جوڑ شا دا دی مصیبت یعنی اگر کمزور کور دا سڑا اخو از مرے ہو نو دا چلو اتر رو زمانگ دا چا مقا سڑی بانے غریب پا موسکی پا اوزارو کا اگر دا اگر دا ہو اخو از مرے ہو بیاو دے زامن دے کم اثر پیدا شوا دکلی چو دا لین رو دا نسی زامن چی پا سور مصیبت کم نسی ان خطی سور قط سڑی تنمڑی شو دارانگی چینے لالا چی اللہ دی بخی چی راگ رول مواتا ہے قصد چی ست لگ روپای آٹر آگ وقت کی راوڑی پندوس کالا مخ کے 1961 کے آگا سات اٹھ لگ روپای را وقت دا عربو نبو ان رول میوالا کراچا تا نو تایی لالا سور پیر دا کلی تا بچہ کرو ہوا وی دل تا نظمہ دل تلا وی کور بالا والا ما دکھا غم دمگا پوپوزی اللہ کسان چی دی پلاران دنگ دکھانا او دل تا بیو کارخانا بالا والا ما پا دی پا دو دری لکا وی خاکتا کارخانا کی دا پیندل شپارس کنا دا شل کنا ادا زامن ستا دا کڑی دو سیدو نا دوی رامین دی غریبان خوبا سنگاپور کی وقت دی پای کسی دی انو اگوی نا نا ما پیسی را دو بارتا که آیا خانی کوم که نجرا کلی تا نجی اوسو کال دیو دیو بیا سی سومنو بیا چی مڑی دی غریبا نبیا کردو نبیا غستا او سی هغه زامن ته سور فساد پیدا شه په کلو کې وخت نشي تیرول زمونږ خلک هغه هغه چې کوم تعلیم کړی هغه مونږ ما نه رشو لږ تعلیم وسنو زه ته په کوم وخت نشو تیرول ما په کې ډېر وخت تیر کړی په کلي کې مونږ په کې غوسه ده او مونږ نه هېر دوسه چې به څنګه چدي او مونږ دای دی وړو کې د خدغو چې مونږ ته وړو کې برابر چل کړم چې پویو سور پویو دا ته ورسو دي نو د کلو خلک لوی رامیانی و دا یې خو نسبی یو په خپل ولای وي وکان داد اللہ احسان دے وکان ربک قدیرا او دے رفتا قدیر قدرت لرون کے ویعبدو من دون اللہ دے کل دے قلب ایمان بپوانشے مقامک بات تا تر یا چی بلدن بیابت چی تا پر نیو تاپ دے بلی دا دی دا دی دا دی پلار دا دی غا دی دا جا دیخ پیسی دا پا دی گٹی دیخ پا آگا گٹی دی شورو بچ در پسی مقامات دی دشمن نشتا بگیدی که اپشی شاری دوست نشتا پشی شاری برفتا اره لگی آئی که ترزی دی که در ترزی واردہ برفتا بیٹو نمخ کے لگی آئی چه دا پیسه دی کم دان را دی او دا دا کم دان شو که غریبی نون دی ام در پس بر لگی آئی که مالدار شو وی دا کم دانه او گرد دی بس لگی آئی پر در دیب ما تیو دل چاوی ویسا سیت راست ما زمان سیت راست دا چه ما تا پتن ما تا وانی پتن دی کسام جه ما تا جیب کرد او سمتا هم زمان جیب کسور ما تا نیشت پتا در پر خپل نشم شو پر رس لشمیر ما زمان سوچ نیشت پیسو تا نا ما تا اسم قسم ده که بچه بیال مارا که ما سا سور پیسی ده ما تا پتن نیشتا خالق پردیش میری نو ما دما سیت راز داره چې دو پردیش پیسی نشم چې تاسو سوچ نو کوم ما مخ ما غب شپ لګو چې سمو یې درد کوم چې درته وي او غب کر او نور پړه کې موږ نشه د ساتو هغه موږ سره چې چا سکړي یا موږ سره موږ غړته ما کړی په خو موږ نه نار سره ایستې دي اکلی وار هغه دا ای دړه نو ای به اوس په پړه کې ساتي چې موږ سره سکړي واسه نو د کلی والو دا رہی هغه چې موږ زکړي وکاربو قدیرا ادرفتا قدرت والا و یا ابوذر دجر مشرکان ته عبادت کړه مشرکان به د الله نه ماده اچا چې نه پاید اور کول دي تک عبادت وکي او نو نقصان ده پکړه چې نه کنو کوي عبادت و نه کی وکال کافر ولا ربی ظهیرا او نه کافر په خلاف در خپل کې امدادی ده امدادی ده شیطان د منکر د قران په خلاف در خپل کې امدادی ده شیطان شیطان وی قران نه بیرون دغه مړی زه چې به راتلم کې په خور کې کویت نه کنه نو ما بار چاته وی خیر شاه د الله خدای د فلاغه کې د لانجړې را ما ته دغه تا ته نو به ما مړ خیر ما نه ير دي چې ما ته ویلو کنه انو چې تو براد نو ده هم سره و وی دې ته له نو ما مړ پرې نه کړه ما ته یاد نه چې ما راغلو نو ما دا خبر نه هدم هغه ته اوسم دا یاد د شي انډیر دی اته وی دې ته نو را ما پرې نو را دوه له زما ما ته پدې ما سره ناراضي په بدړو هغه ځکه مال راشي زغلن زما خوخ نیغه ما ته پدې دا زما خوخ نه دی اجو زړه مې خوخي کمال را نوم شي نو ته ما دوه ما مړ پته بوته نی لګیا و ته وخت نه میلاو شي ا بنده پی جنې چې کم ناراضي ما مړ نو ته ما بار چاته وی چې راتلم با او چې با سو راځه بولا لاړم نو ته ما ته دا نو را ما پر خیر شه مړ پر سی کې ما نو را غره ما زوره زما نو او مارته نن زما پړک په خوانه ما ته دا غب شپ مونږ لګو خوړم بیا ما نه یری چې ما سوې ما ته چا سوې بس یو خبره ختمه شو او مارته نه کله او بچره نه دیرا موږ نه لګل ته مگر دیر اور کوم کې مونږ کو تیار اور کوم کې نه مونږ کو تا کول ما تل کو علی من اجر و نه غړم ته نه پر بیان قران باندې مزدوری الا مگر غړم من اتو شا چې خوخه شي چې نسخ په لپ ته دا غړم زه اجر نه غواړم تا نه دا غواړم چې تاسو الله سره ودا کوم زما کار دا زمونږ دا کار دی د نبی سره هم دا کو اجرت نه غواړم بای اجرت ځان ساکې دا مونږ اجرت یې نه یو او مونږ دا غواړو چې ته الله ته نږدې شې په قران وتوکل علی الحی الذی تشجیع فی التبدیل او ځان اوس په ژوندۍ آزاد باندې لا موت چې په نافې نه راځي دا معنی مې وکړه شل کاله به کیږي دې بیٹه کې ادا کړه مولانا صاحب راغله بهر ولاړو او ریدم در ته ورېدا چې راځان چې ما دا شیخ باندې کوم مولانا صاحب دا شیخ مقلد مړي ساخه لا موت هغه چې په نافې نه راځي وتوکل علی الحی الذی لا موت اذان پر په ژوند دي ذات هغه چې په نافې نه راځي دا مان ته ملګری نشي کوله چې په نافې راځي هغه ته اجست پوره کی چې خپل مړ شوی دی او ته بیا دیو جنا ابراهيم السلام ولما جن علي الليل را كوكبا قد على ربي هذا ربي ولما فل قال احب الافلين چې وګور د ستوره وي مين نه کوم د خدای توپ چې مري چې په نا فرادي من او الله او توکل على الحي الذي ځان صبر په ژوند دي عادت ما لا اموت چې م په ناراضي په نا په ناراضي واسب به حمده اپاګي بیان ود الله الله پاک نه ذول نه نایبان بحمدی پس پندو اولیت خپل دا الله باندې لګیا و دا تا گنج بخش الله دې غوث الله الله دې حاضر الله دې مشکل خوش الله دې او کپا بی او قابل خاص الله وګناو د خپل باندې ګانو خبردار پدې روانې چې قران رحمت الله علیه د ابو امام ابو القاسم سهیلی غا شعر ذکر کړی دی یا من یرا ما فی ضمیر و یسمعو انت الموعد لكل ما توقعوا يا من رجا في الشدائد كلها يا من الى المشتكى والمفرض يا من خذ عن رزقه في قولكم امن بان الخير عندك تجمعه مالي سوى فقري اليك وسيله فبالافتقار اليك فقري ادفع مالي سوى قري لبابك حيله فلئن رددت فبأي باب أقرأ طبقات المتبثرين كشر القرآن سبن ملك سبتين تذكر كريدي أبو إمام أبو القاسم سهلي يا من يرى ما في الضمير واسمعه إي آغا داتا چه تدو ما درنا خبر دار تدو ما خبر آوري أنت الموعد لكل ما يتوقع أتا كون كدار أكار كم كي دون كده تيكي كم التوقع ساتو منغا تكي يا من رجع في الشدائد كلها یہ هغه داته چې تا نه امید کې دی چې په هر ټولو مصیبتونو کې یا من ایر مشتاق او المفضع یا هغه دا تاته خلک پر یاد کوي او تاته خلک جوړا کوي، یا من خدان رزقه فی قولکن، یا هغه دا ستا په وینا د قول کې خزانی دی د رزق، چې تو کن نوت خزانی به برتکې مونږ ته امنن په ان الخیر عندک اجمعو، په مونږ باندې احسان وکړه ټول خیرونه تا سره جمع دی الله، مالی سوا فقری لیک وسیعتن وبل افتخار لیک فقری ادفعو، مالی سوا فقری ما ته د خپل اجر سوا الله تا بل وسیله نشي بل عاجزي تا ته وسیله شو الله، فبل افتخار لیک فقری ادفعو، پر خپل د عاجزۍ پر وسیله باندې خپله فقیري د پکول غواړم الله ما نه لرې کې، مالی سوا قری لبابک حیلتن، مال د بل چا دروازو د تکول چل موږ نه راضي الله، ولی رودی تو کچرتا د خپل دروازې نه واپر په بی ای باب اقرا، بیا به د چا دروازه لټو ټکو نه دا، وتوکل علی الحی الذی اذان سوار په ژوندی آزاد باندې لا موت، چې په ناپې نه راځي وسبح بحمد، هغه مړو ته څه وایې، هغه چې مړ شوی دی هغه ته ولی چې را مړ شو لوی بابا، خپله مړ شوی ځان نه بچ کړنو، وسبح بحمدی اپاکی بیانو دا اللہ چه اللہ پاک نائبان نازلونا بحمدی پا سپرند خدای توب بان لگیا، وکفا بیهی بدونو بیباری خبیرا، وکابل خاص اللہ پا گناہون دا خبر باندی گانو بان خبردار، اللہ دی آزاد دی خلق سماوات الارض دلیل اکری چه پیدا کرس مانز مکاغش پا میندی کی پیسی تتی یا پشپا گلام ہو کی سو مستوا بیاو گورا، سو مستوا بیاو گورا برابر پا خبال عرش بانے کل افزی مانا کی کوا چې بیا وګوره مستوی دی په خپل عرش بس تر دې پستوا به نه ځي چې څنګه مستوی دی، وی الارتوا معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة، امام مالک مثالو کې الله څنګه مستوی دی، او ته یې الارتوا معلومه قرآن کې دا، والکیف مجهول کیفیت څنګه دی استوا ده موږ ته پته نشته، والایمان به واجب پری باندې ایمان راول واجب چې الله مستوی الله عرش دی، و سوال عنه بدعت دی بارک تپوس کول چې څنګه مستوی دا بدعت او خروج دا بدعتی ورانه ما او باسي بې ایمان، نو کله دې معنا کې چې بیا برابر دی بیا مستوی په خپل عرش ټیک ده، عقل کدا کې تعویل کې ټیک ده چې بیا وګوره پوره په خپل سلطان نه وزیر ته اجشته او نه نذیر ته اجشته او نه مشیر ته اجشته نه مسیل ته اجشته، الرحمن عامر بانو والزاد فصل بھی خبیرہ، فصل امر دے الرحمن دالا صفت دے، فصل بھی امر دے سوارو کدا میرے بابا خبیرن داد اللہ صفت، یعنی تو در رحمان دا خبردار دا پیمنس کی الاڑے فصل بھی، تو بلتا واس کے شرم دے نیچتے چیتا رحمت چلو ادوانا پیر بابا رحمت چی یا پیر بابا پبرکاتا پیر بابا ترتا ترشتہ رہا اللہ ترتا رشتہ ڈیر مضبوط رہا تو دا اللہ بندے تے پیدا کرے اللہ وعدہ کرے دا در کوما نو پیر بابا تا سا وعدہ کرے پیر بابا ان وسیلہ رنگ دی پو وسیلہ تو دا در رحمان او دا خبردار بادشاہ منس کی اولاڑے نو تا شرمی گیم نچے بلتا دا بل پو وسیلہ وارے یا بل رحمت کے دا شانے پسورت انسان بتیس کم تیر دگو گولا دا دوار آیتون یو دایکا اندر جی رحمت سبیا وسأل الله من فضله وغيد الله انا فضل الله وسأل الله امر ده قالتم وي فسألوا قالتم امر ده دلتم وسأل الله وغيد الله انا من فضله فضل الله تجبلنا وغيد الله فضل نشته كستا خبر نوري الله خبردار ده كتو وسيلي ولا غوري الله وي ده خبردار متانا وش خبيرا مدلم امر ولا لا مروبان نه چې دبل نه غواړي یا دبل نو ته پیسې پلان کې بوجه مال راکا شرمېدی له شرمې کې نه الرحمن امربان والا ذات پارته امربان دي کافر لور کې تعال بندر کې مولي سي توي کپ دین و نه خل مان زبر سخرم پت البي خبيرا سوال او غړ د الله نه چې پتا خبردار یا تجدو خبيرا او به خبردار وادا قلم اکل چې ولج دي مشرکان ته اوس جوړ رحمان تبر کر مهربان باچا راشي قران راشي نو وای دی یوم الرحمن او څوک د مهربان انا جوړ ما سجده او تبر وک داغه تبر چې تم کوي او کم کې اجات کې دی لست ادا وینا نو پور نه پردا ل کتاب نه پدریم رام داوته صورت تبارک الذی برکت چون کدا دا جال په سمای برو جان چې ګردولی په اسمانو کې پوڑ پڑاونا اسمان کے برکات چولے وجار پیا تراجو قمر منیرا اگر دولے پر اسمان کے ڈیوا او سپوگمائی رو خانا او دالا بلد او دالا غزات دے جالا لیلا چی گردو لنش پاورد خیل پاتن یو بل فضرات لون کی لیمن ارادا دا دلیل آگا چا چی رادا کا انز دکارا چی پندخ دی دالدار کتاب نو ارادا شکورا یا تابر کئی یا رادا کی تابی دار دالا و عباد الرحمن او بندگان میرو بان بادشاہ آغا کسان یمشون علا ارد حوانان چی گردی پس مکبان پا جزای ترا حوان ہوندی تا نگر سر بے کتا کری ہوندی تا وی چی نیغ روانی اتیز روانی نبی اسلام بارا کردی برر دین لگوی مارا ایتو شیان اختنا من رسول اللہ کان شمسا تجری من وجهی و مارا ایتو احدون اترا من مشیه پی مشیه من رسول اللہ و ایمارا یا تو شیان اختن من رسول ما نبی صلی اللہ خیصت شیانو دیرے که ان شمسا تجری من وجی تب آئے یا نور دی نبی صلی اللہ مخن را خطرے و ایمارا یا تو احدان اما نیل دی اوتان اترا من مشی پتلو کی تیز دی نبی صلی اللہ تیز برد او آدت انا سوائی اغوی کان رسول الله اختنون ناس و نبیزن طول خیستا خلق انسان و اجودون طول سخی و اشجعون ناس او دیر بہادر دخل کنا باشه او بل رواد کرا دیر بوری آزوی ردیران وی نبیز اسلام با قدم روان مگو اسو بار پس مندی والی دور برکات دو اگر پتلو که تیز بطا در رو چی گردی هون دیتا نوی عمر پارو کردن یو زانوی در رو گردی وی ولی وی بیمار وی نا وی ولی وی جی دا غدا تقوی دا پا دی مخی و وی تقوی ها و نخا تقوی پا سینا کده پا سڑکین سر سڑی سڑی نیغ گرده شما مولانا سه وی توی مولانا وی سارتیم سادر مدان لکه دادا لکه دان سادر تکو وکرم چه پی مخی و مچار بس که سادر سادر دان دا تاوکر میده وی مولانا سه وی اوی رو رو گرده مداشن او دانی اخر مکرفم وی ما تجی راشمی او باغ بچے مچے نے وشی خوئی او راشا میں ویران ماتا چی ودی جی ایسر بیمار مجنا انہی دا سا دا ای پا دی مخور خورو کے واقع دا دو ماتا نیخ گردا کبیا میں دا سوری دی کنم برابر بیکم نیخ گردا نیخ تیز گردا شما دا اگوانا مولان تیز شوید اس میرے مولان تا جی گرد روانی منڈی بارس روی تیز کرد اگا غرور و بالکان سنگ گردی والی پا کار دی یا غلی غلی گرد سادر تاو کری دان زمانگا سد منتظر کا کار اللہ بخی اگر نوکر شو پا داگر که پا پولیس که آنوی کل نن تلی مزان تا دانی وڑی و جمع و ویدان دا شڑا می تاو کرده آئی بار دی انگو که داگر و ترینگو نیقا داگر غلی غلگر نور را خاطر لیوی غلی غلگر دن ویرا بانی اگر افسر را گئی تانی دارا انسپیکٹر ای ولی منتظر یخنی ما چی دی رجی یخا ویلک اصادر ای سادر اندر که ماتی چی بگو چکر دینا و شاب شاب اگوی سر داگه یو چکر سر میلو که سورا ای پا مانو یو چکر چی من اخپونم دامو خودا وی داگه دو مرا خان دی کور نیزی اقتا مرمند اکلا وی اخوی چی ولی مونتا دارا پا اگوی خورده و آدم ای ما دی بدا وی راوی یده خر بچیا وی نا اگوی چی دی دی غلق غلق گرم آج چلک چی گرم شو ای ماتی چی ساڑه میکی ای ما چی لگ مند ارکان چی گرم شی باشه نو چې داسې ولې کې رو رو ګرځي په دې مخې و نیغ ګرځه تیز ګرځه و عباد الرحمن دا یو صفت ده چې هونه نیغ ګرځي او ټیټ ګرځي او بندګان الله چې خپې ځان پرې راکړي دې ول په کار دي چې هلې کې خپې راکړي یا صادر ځان تاو کړي کلک و عباد الرحمن او بندګانو مهربان بادشاه کسان یمشون علی الارض هونه چې ګرځي په ځمکه باندې پاجدا سره عجزي صفت دړه دی ما مستی نه کوي. دا خادم الجاهلون اگر چې خبرې کوي د ناپوهانو سره وایي ورته پوره وینا سلام نه دا سلام متارکه نه ګورې د سلام هسو دا ده من القول پوره وینا د بچا ورته کوي چې هغه توحید د توحید ورته بیان کړي. جاهل دا نه چې سلام لاړم دنه چې دې جاهل کې پرېږده نه د جهالت جاهل نه جاهل جهالت لري کا قرآن ورته وخه توحید ورته وخه والذین کسان دي یبیتون چې شپه تېرې د پاره د خپل سجدن و قیاما سجده کوونکې او قیام کوونکې یعنی د ورځې خلکو له اکیلیټي کوي جاهل جانله ادې شپې الله ته ولاړي. دا دویم صفت شو والذین کسان دي اذان د جنت ټیکداران نه ګرځي ګورې د ورځې د جاهلانو خیر له اکیلیټي کوي او د شپې بیا الله ته ولاړي اجاړي الله ته. والذین کسان دي یقون چې وای دی ربان ترب انا عذاب جانم اے در څنګه واړې څنګه عذاب جانم ځان جنټي قدارن ګرځي ان عذاب کان غراما یقین عذاب جانم دې سخت غریم چې چا باندې قرض دي نو دامه چې په سړي باندې قرض دي هغه سختي کنه کور نشي راوته دا ډېر سخت دی الله ان سات یقین دا جانم ډېر بد دې اوسېدو او ډېر بد دې درېدو ولذینا مستقر دی مستقل اوسی او مقام چې لک سات لو دریږي په سره ولذین واکسان دی عباد الرحمن اذان فغو کل چې خرج کوي لم یو صرفو زیات نه کوي ولم یک تو کم خرج بم کوي د باندې مهربان بادشاہ بندگان به خرج کوي ګټي بنه په قران باندې خرج به کوي زیاتې به هم نه کوي اکمې به زیاتې ستوي. دې د باندې خورتوی لیکلی دي چې من انفقا فی غیر طاعتن فی غیر طاعت الله په هو الاسراف چا چې د الله د دین نه بغیر په بل څه پیسو دا اسراف د کلیګو کړي ومن امسکا ان طاعت الله په هو الاختار چې الله په دین نه لږ دغه اختار دی او چې د الله په دین که ټول دنیا لګې لکه ابوبکر سي ټوله نه لګو ټولې پیسې راوړې نو دا اسراف خو نه دی ولم یقترو او کمې هم نه کوي یعنې په بېځایه نه لګوي چې د بدعتیانو په مدرسو کې چاندي ورکوي او بدعتیانو جوماتونو کې به چاندي ورکوي هلته نه ورکوي درګاونو کې هم ورکوي داسې نه کوي په ځای لګوي په بېځایه یو پیسه نه لګوي وکان بعدې خلک وایي دا شوم هغه شوم نه و بېځایه پیسې نه لګوي بېځایه پیسو لګون ته هغه نبی اسلام وایي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات المال وقتت سوال وکیل و ادخال نبی صاحب منع کړی دا بیځای مال لګول دا نعمت ده د الله بیځای مال لګوا دا شوم نه په ځای باندې لګو ډیر لټول مال لګو نه کمیږي پای باندې او بیځای چې لګی نه هغه دغه ته څه ویلي دي په سورت دا وګورئ دغه سورت بنی اسرائیل وات ذل قربا حق ورک خپل آیت نمبر 26-27 ورک خپل وانتا حق دا خپل تر حق دی خانه ته مالدار غریبی اغلا حق ورکا دیاس په مخه جو دا حق دی ته چې دی ورک شکر واسه چې حق دی دا غدا ک خره دی ورانه دی غریب دی تر دی مامار دوست دی گاونډی دی ورک والا ذل قربا کې گاونډیان وراله والمسکین همسکین له ورکه راغی حق هغه تا سره حق دی وابن سلیم مسافر له حق ورکه ولا تبذر تبذیرا او په دو خرچې مو کو په دو خرچی ان المبذرین یقین په دو خرچی کون کې دا چې په ویزا په لګی پیسې کانو اخوان شیاطین دادیرون د شیطانانو وکانو شیطان ربی کفورا او د شیطان د خپل رب ناشکرا نو تم ناشکر کې مال د الله نعمت ته نو بیدا هم لګو په ځای باندې ټول مال ورکه دا اسراف نه دی او بې دا یو روپۍ چې لګې په چکرو مکرو باندې په پدولیاتو باندې په ودونو باندې زیاتې پیسې لکه په خادو مادو په غمونو بې دا دکه بیا اقتار دی ولم یقترو او کمې نه کوي دی یعنې بې دا پیسه نه لګوي وکانه بیندکدار قواما زموږ د ماما زیو خانه په ظاهره باندې خلکو دا ډېر شوم دی آ چې مړ شوم پته ولګېدا بلا خلکو ورپې جړل نه موږ ورته ولې وی دی چې او د به مو سړی امداد کو پټ پټ پته به نه لګې ده پټ پټ به ورکول شو شا نه کوله پیسې بېځای نه لګور موږ به هم وی دی شوم دی بل به هم وي هغه دوره سخي وو داغه زامن چې دي خکار د بل جن د دوه سخان لکان دي خپل خپلوان ځوان چې ستک دي ټول نمک ولتلی ا پی سی ور کوي پی سی مو تاسو نو خمال د مالدار دي ا پی سی لګي خوشوش نه کوي یعنی مال لګي په پزای باندې وکانه به نه وکانه به نه قواما او ددا وی دې په باندې کې ولاړ بیا لګي نه پزای باندې خېډیر لګي ولذین اکذن بل سی پشپغم آکتان دی باد الرحمن چندرا مت کی سردا اللہ نماز گار بل وسیلی نہ لٹائی یو اللہ رحمت کی ولا قتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق او نو ودی نفس اغا چرام کی اللہ وجل دغ مگر په قانون شری و قانون شریعت چې مړی کړي ابا اغا امرو نشي هو حکومت ورته نشي مړولې یا قتل کړي دا دغه کوپر کړي او توبه ونه استا مرد شیر مړی به یا زنا کړو دین سیوا نشته ها په خپل دی پاک موجل شو ثړې پتا باندې دوک آیا چاړو گزار نه کا تبي مو کا تا هغه مړ کن تبي تبي هغه تب چې دا هغه خپل دی پاک دی وجل شو قران مې په دغه کې په هندستان کې وې دسا ما ماته رکړو دا کوم په بریلان را لاله پیران بریلان وې دوم نن دارور مې دا ډاکټر صاحب چې دې ما ځان تر بوتلو لکه دې زما طالب چړمونه کوم وی دې په ځای کې د سبزی مزدي په خور چاړو ته قطان را ما پسې او زه خوم نه او دې تر په جنگ شو وی دې په چړې په یو کاسو او هغه مړ شم دې ما په ایرور باندې د پانسه یو کوم وخت هلته دې ډېر پریشان شو نو وی ما ته چاوي چې په کلکتا کې یو دغه وکیل دی خو هغه به اغه خیره سو پندوش پته درو په دغه پیسو هغه زمانہ کې واغله به بل وکیل نیسی هغه تا تر خبره نه کوي بل وکیل بل نیسی په 15 در باندې واغله وکیل نیسی ان هغه هغه ستاره په کیس هغه تور په پیش کوي ډیر دې دوی چر ډیرستر دې په بس ما ته وکړو کوم آیت دا الله ما تسلار ثمینو وې دلارم کلکتې ته وې دلار ما ته پوس کو نه ما ته چاوي یو پلار مسلم لیگ کو وې دا جلسه د مسلم لیگو وې دلار ما ان وی زه برو خاطر سټیج تا ان چې برو خاطر باندې زه ما شیخ القرآن خو ډیر ډور سره وم نو ما چټو لیکا دا غته ناظم تا چې ما لګ وخرا کا زوم خبر کوم نو ما له وخرا نو ما ډیر دې وی ما چې پیزه منټه مې جوړ نه وی بس ما ته وای وای کنه وی د پلار د جلسې صدرو د دې د خو ما ته چا چې دغه دې وی ما ته وی چې وای وی ما نیمه ګټه ما بیا به نه وای وای وی ما چې د کلی بس کوي ما ته چې راشه ځان ته کینولم وی ما ته چې څوک یې ما دې خو د ثواب دغه ما د پیښور لا کېما وی دلته څنګه ما ته یې بدل دمې پلان کې تر کار دې وی خو زما زیر دې ما چې ښه وی ما خو پیژنده وی ما چې پلان کې وکیل هغه راغلی ما وی زما زیر بس چې دغه خلاص شو دوی یو ځای به لاړ شو وی چې لاړو دغه ته وی جلسه ختمه شوه وی چې لاړو نه دوی ته چې راشه وی وی ته دا ډېر ښه مولانا دی د خو ډېر ښه تقریر کوه د پاکستان دغه په باره کې او د دې او کیس دی وی ما ته هغه دا وکیل وی چې تا دغه راوړي دي کاغذونه وی ما ته چې وی چې کاغذونه ورکوي ما ته چې 15 منټه تاسو خبرې ما تر مه کوئ وی هغې کتل وی ما ته وی دا شار دی چې ستا ورور باندې به په دویم پیشه کې به ومه یعنی د پانسای نه به خلاص شو 10 کاله به خید وخیږي نو زه تاله د درخواست لیکم نو دا درخواست ځان څخه ساتي چې څنګه ستا پر وړاندې کیس خو دغه خو نو ته به دا زما د درخواست ورکې هغه درخواست کړې لیکلو چې د خپل د پاک دی وجل نو په ټولو کانک په انګریزان قانون کې دا چې په دی پاک سره وجل اسلام کې دا جایز دی چې په تا باندې سره عمل کوي نو ته به وجدي نو سبا کې دی پاک به کنه وی خیر هغه وکه چې تا وایي چې بس داغه ته علم غیب وی اکش انو زما پر روانه کېدو خاطر شل کاله کا پیندل سوار کاله یما درخواست ورک بیا یی بات پړو بیز درخواست دک په دی پاک سره وجل شي ولا یذنون یذنون او نه زنا کیدی و ما یفعل ذالک چا چ کو دا کار یعنی قتل وک یا بل رحمت ک یل قاسما او بغردو شي اسامن د اسم نه د ګنا ځای یعنی جهنم ته یو دا پر عذاب دو چند بکری دو دا پر د قیامت باندې ایو دو چند د په خیال باندې چند لا خود د سیوا نور کې عذاب کنا واشه خود د په خیال وي د مال ډیر لوی عذاب ملاو شه ويخلو فيه مهانا هميشه به پدې کې ذليلا الا من تابا مگر تو ترغيب توبه ته مگر تو چې توبه وستا د شرک نه انکه قتل يم کړ دې ا توبه وستا نو شاید چې الله ته معافيو کې الا من تابا الله به ته معافيو کې خپل حق به ته معاف کې البته قتل کړې ان د وارثان د قاتل د مقتول دغه نه به معافي غواړي نو که یاد دغه ته معاف کوم او که غیبت دیه تو هغه ته الا من تابا مگر چې توبه وستا او ایمان را عمل وکنه که اندا کلام بدل بکی الله بد گناون دی په نیکو کې دو معنی کوم یا دا چې مکه تیش گناونه کول نو تعالی الله به تو توفیق ور نه کوي به شروع کی مکه د قران خلاف لګیا او اوس قران درس د خدمت شروع کی یو دا دویم معنی دی رحمت دار د مسلم شریف روایت ته کی راضی نبی اسلام فرمایي یو سړی براوسته شي ان الله به وي فرښتو ته چې دا غټ ګناونه پټ کړه دنه او واړه واړه ګناونه راښکار الله به ورته وایي چې دا کار دې کړی دی یو جی کړی مې دی الله کړی مې دی دا دې کړی او دا مې کړی چې ټول ورته وایي پیشل پیندې ډېر څه منظوس ګناونه به دی چې دا مې کړی ادې به خفهوي نو خدای بل غر ته به خوشحاله وي چې دا غټ ګناونه خو مې الله نه هیر دي او دې کې الله دې به الله به وایي چې دا وې دا مې په نیکو کې بدل کړه نو دې به وایي چې الله زما نور ګنو نه نبی سلام وخندله او الله به دکه شان چې هلکه تر خو دا خوشحاله وي چې الله نه پټ دي چې دا غم په نیکو کې بدل کړه نو بس اوس خوشحاله دغه اوس وایي چې هغه نور ګنو زما دي نبی سلام وخندله وي خدای پاک به وخاندي نو دا ډېر ښه دغه دی دې کې زموږ یو دغه شي لکه مخکې ګناونه کړي وو باندې خو نیکو دپاره کړو لکه شرکیات یې کړو د نیکو دپاره غریبانه نه خبر او اوس هغه خبر شو چې دا مونږ کړي دي نو توبه وباسله نو هغه پخواني چې ګناونه یا د ړومبار خیراتونه یې کړو د ناپویانو دا خیرات دی خو ګناه وه یا یې مړو پسې جړېدو او ګناه هغه به الله په نیکو کې ولیکي چې دی بیا توبه وباسي خو توبه به پوره نه باسي ګوره خانه نو هغه مخکېني ګناه که د نیکو په خیال دې کړه بل الله نیکو کې واچوي دا نه چې شرکیات بله په نیکو کې واچوي هغه ګناهونه وغیره وغیره وکان له غفور رحیما او په توبه به د شرک معاف کې خیر دی خو په شرک باندې ته به دغه در نه کړي الله نیکه یې وکان له غفور رحیما او دی الله بخښونکی مهربان او من تابا چا توبه وستا عمل وکنه نیکیان دی چې راګرځي الله ته راګرځېدو هغه کسان چې لا شهدون زور نه حاضر کېږي محفل دروغو ته کوم دا کې غیر الله رحمت کی هغه ته نه دي جلسه د غیر الله ده د بللې نه د شرکیات کفري هغه ته نه دي وده مرو باللغو او کله تېرېږي په هر باطل کاروان په د شرک سره جلسه څه ده نو مرو کرامان نو تېرېږي په عزتمندتیا سره څنګه ځان عزتمند کړي هلته د هغې رد وکړي تېر شي غلی نه تېرېږي والذین هغه کسان دي اذا ذکروا بیا تر موږ کړ چې پند ورکړي شو ته په اتون در خپل قرآن د بیان شي لم یخرو علیه ثم بکمان نه پرېږدي په دې باندې کاڼه وړاند نه هغه ښه واوري ځان پرې پوهېږي عمل پرې شروع کړي والذین هغه کسان دي چې وایي دی یاره به څنګه هب لنا من ازواجنا ذریاتنا وبخښي موږ ته د بیبیانو زموږ نه د اولاد زموږ نه قرة اعین یخوالي د سترګو وجعلنا للمتقین اماما او ګرځو موږ د موحدینو پیشوا خدای څنګه بچی موحدین کې چې رسو خلک وایي دی بابا ډېر دغه نیک سړی وجعل لسان صدق فی الاخرین رسو راځي ورپسې صورت کې 84 نمبر اته ګورې بابا زموږ سوال کړی چې الله زما جبه وجعل لسان صدق ابراهیم بابا وجعل لسان صدق اوګر دې موږ لا مالا جب زما پل آخری پر رستو کې چې رستی خلک وایي چې دی بابا ډېر نیک سړی او ډېر تکړه سړی اوس موږ وو کړ موږ فخر کړو زموږ بابا نیک سړی بهادر انسان وو نه د باچا نه لیدل نه د قوم نه لیدل بوتان یې مات کړي اور ته یې دنګلو د سړي چې نیکه نه دي نو نوسی پې فخر کړو خو که هغه نوسی چې خپله ډله دي څه کار دی بیا په نیکه به څه فخر وکړي خپله بېغیرته مثل نه شي بیانولی یېرېږي د خلکو نه هغه به سم نوسی چې نوسی نیکه ته نیتل هغه ارامي اگر چې ارامي نه خدای ارامي په دې اعتبار دی چې د هغه مشن دی نشي چلولی د خپل بابا نو دا څه سړی دی بیا اولئک داخلک یجزون الغرفه بدل برکو دیت بالا خانه بما صبروا فضل دی چې کلک شو مشکلات راغلو کلک شو ولقونا فی تحیته سلاما اپیشکشی و کولی دیت پا دیکی تحیتن دڈالو او سلامونو مبارکشا مبارکشا خال دینا پیا همیشہ بھی پیدا کی خسونتو مستقر و مقاما سخیستا دے زادو در و مقاما او دو سیدو دو در دو لکس آدلا مکی جہنم بارا کی ویاد نور چیان سٹھ کش پیش پیش سکے اینا ساد مستقر و مقاما در جنت دی پاروائی خسونت مستقر و مقاما سخه ساده ده او سیدو و مکان او دوده ده کلک صاحب گذره که لاخوان کهی اکم امیشه لاخوان کهی ده جهنم اغلا گذره دن باد دی و کدیر گذره دن باد دی قل ما باوکو بکم ربی و سکهی پتازون مارا بلاولا دعاو که کدشر نی بلن ساتو اللہ لران تی خودی لپیدا کرد چه مانا بغواره کنا دمائی بارد بکه ده بارد جود درم دسره غختنا نکتا ده اللہ نو ورنور اللہ تا سرت کهی غویم چې سړی اخلی نو څه کار لی اخلي که نه نو چې غویا کار نه کوي کساب لی ورکوي میخه چې اخلي پای لی اخلي که نه چې میخه پای نه کوي غوا پای نه کوي نو کساب لی ورکوي خر اخلي سړی سله پیسې پ ورکوي چې بار بار چې خر بار نه کوي نو سپوتې پرېږدي نو چې ته تی پیدا کړې عبادت لی اته دغه نه کوي ته بل رحمت کوي نو تا سرنو ته کوي بس سپوته به پرېږدي که نه سپوتے پر خود پر دنیا کے من ذلی آخرت کے من جہنم تا دی فقط قدم تم یقین تا تقدیب کرو قرآن پتاو بے کن لزاما ذر چشی بدا تقدیب دو قرآن پی وستا سو پوری اوبا لگی بیا بچی غیوے نم اقصد دو صورتو بیان دو مقاد دو اربعہ علیا او دپر شبا دو مشرکان او بیا روح تو پارا تطرید پیغمبران واقعات راوات آخر کدی عباد الرحمن سپتون دیکھ رہا سیاولا سپتون قدان دا اللہ بندوائن دا سپتون دان کراوالا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم